Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ mâ kunnâ lihtedîye levlâ en hedâna'llâhu mâ tevfîkî ve itfâmî illâ billâh. Vessalâtu vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve men vâlâh. Kıymetli kardeşlerimiz, bu ilim meclisinde, zikir meclisinde bizleri tekrar cem eden, sıhhat ve afiyet içerisinde buluşturan, kavuşturan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Nice kardeşlerimizi ahirete yolculuyoruz. Rabbimiz onlara bizden daha çok acır, bizden daha merhametlidir. Onlara da bizlere de analarımızdan, babalarımızdan daha ziyade rahmet, rafet sahibidir. Bu bakımdan imanlı ölenler mutlaka mağfirete nail olacaklardır. Tabii bu korona meselesinden ölenler de oluyor. Harici nedenlerle ölenler de oluyor. Fakat eceli gelen ölüyor, gelmeyen ölmüyor. O bir kaidedir. Onda şüphe yok. Eceli geleni de hiçbir ilaç, hiçbir doktor tehir edemiyor. Eceli gelmeyen de başına ne gelse ölmüyor. Ölemiyor. İstese de ölemiyor. Bu itibarla biz Allah'ımıza güveneceğiz. İtimat edeceğiz. Hüsnü zan edeceğiz. Bu akşamki dersimizde hüsnü zan ile alakalı, Allah'ımıza, Rabbimize karşı hüsnü zan ile alakalı olacaktır. Önce vefatlarla ilgili ilanlarımızı yapalım, okumalarımızı yapalım. Hayrettin Orgun ağabeyimiz vefat etti. Esas Mersin'den hacı kardeşimizin babasıdır. Medreselere orada yardım eden bir hacı efendi. Umre'den gelmişler. Onları işte uçak tehir olunca veyahut da işte sizi göndereceğiz, göndermeyecektir bu virüsten dolayı. Orada biraz stres yapmış. Sonra Konya'da da onu şey yapmışlar. Ne onun adı? Bir hafta kadar karantinada tutulmuş. Tabii sonuçları negatif çıkmış ama negatif çıksa da işte Ankara'dakilerde pozitif çıkan var. Onun için beklemeniz lazım bir hafta şeklinde deyince. O daha da stres yapmış. Yani de biraz da, çok da yaşıyor ama vefat etmiş. Yani koronadan olmadığı halde işte ecel gelince. En büyük mesele tabii umreden döner dönmez. Ta evine varmadan. Yani umreden dönmüş, evine varmadan vefat etmesi efendim zaten Mersin, Konya aynı vilayet değil, evi, yurdu orada değil. Ben mahte gariben, fakat mahte şeyden, gurbette ölen, yani yolda ölen, şehit ölmüş olur, evine ulaşamadan öldü. Bu bir müjdedir. Ondan sonra Allah Teala kime hayır dilerse, ona son amelini, en hayırlı ameli yapar. Şimdi umreden gelmiş, gelir gelmez, daha da yolda evine dönmeden ne günah yapacak yani? Günah yapma zaten vakit fırsat da yok. Vakit fırsat da yok. Bu da Allah'ımızın lütfu keremindendir. Rabbim cümlemize ecelimiz geldiğinde vefat etmeden evvel son amelimizi en hayırlı amelimiz eylesin. Amin. Cümlemizin en hayırlı günümüzü Rabbim cemali göreceğimiz gün eylesin. Rabbim ömrümüzün en hayırlı kısmını ahir kısmı eylesin. Amin. Rabbim en bol rızkını ömrümüzün ahir kısmında bizlere ihsan eylesin. Muhtaç etmesin, elden ayaktan düşürmesin, kimselerle uğraştırmasın, kimselerin hizmetine muhtaç bırakmasın Allah'ın fazl-ı keremiyle. Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. İnsan yani, insan eti ağırdır, yük olmamak lazım da. O da elde değil, hasta olursan. İnsanlar sana bakmak zorunda kalırlar. Onun için ben hep diyorum işte, hep dualarım, en büyük duam odur. Son namazımızı rükû secde yaparak kılmayı nasip eylesin. Son namazımız. Abdestli ölmek nasip eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Onun için Hayrettin Orgun ağabeyimizin Rabbim garkay garık rahmet eylesin, derecesini âli eylesin, seyyiatını mahveylesin, hasenata tebdil eylesin. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala âli sahbihi sellem. Ruh için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhacim ve nefesin adede ma avsa'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle şanuke ve celle celaluke amme nevalike ve leala gayruk Rabbim. Hediyelerimizi ruhuna şu saatte vasıl eylesin, ruhaniyetini haberdar eylesin. Geride bıraktığı oğullarına, evlatlarına, kızlarına, yakınlarına sabrı cemil eci cezil ihsan eylesin. Bundan sonra Hacı İlyas Efendi, ağabeyimiz vefat etti yeni Bosna'dan. Not yazın dedim, not yazmayı bile unutmuşlar yani. Benim tabii aklım başımda olmasa ne ölene ne kalana yani bizim arkadaşlar maşallah. O İlyas Efendi bizim için çok önemli bir ihvan idi. Ben tabii eski ihvanları unutmuyorum. Yeni Bosna sohbetlerimize çok devam ederdi. Onlarca sene yani, 10, 20, 30 senedir sohbetlere devam eder. Tabii son zamanlarda hastaydı, evinden çıkamıyordu falan. Telefonla bir görüşmüştüm birkaç ay evvel. Çok muhabbetli, çok aşklı, çok böyle yani alimlere, işte Efendi Hazretlerimiz zaten Mürşid-i Kamilimiz, ona, diğer hoca efendilere, şeylere, içinden böyle yağları eriyerek böyle nasıl uzaktan kaç metreler evvelden başlar muhabbetli böyle ellerini açar böyle şey. Allah Teala rahmetiyle muamele eylesin. Hocalara, alimleri sevdiği için, Efendi Hazretlerimize bu yola bağlı olduğu için. Tabii bunlar tarikat ehli, tasavvuf ehli, teheccüd ehli, zikir ehli yani insanlar. Yaşı da var Allah alem, 80'de belki de vardır, belki de fazlası da vardır. Rabbim gargay gargay rahmet eylesin, kabrini nur eylesin, derecesini âli eylesin, seyyatını mahveylesin, hasenata tebdil eylesin. Rabbimiz tebâreke ve teâlâ şehitlik muamelesi nasip eylesin. Yani korona şey de sanki var, belki de öyle de bir şey duydum ama zaten yani evindeydi, hastaydı ama bu da bulaşırsa tabii o da şehitlik kazanmaya kolay bir vesile oluyor. Yani veba salgından dolayı olduğu için. Son tam emin değilim ama sanki öyle bir şey Adem Hoca söyledi bana. Onu da hiç unutamayız. O sevgisini, o muhabbetini Allah'ım melâke-i kiramla istikbal eylesin. Melâke-i kiramın kucak açmalarını ona nasip eylesin. Amin Allah. Ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhati ve nefesin adede ma avsa'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Rabbimiz hasulana cümmet ve bak. İlyas Efendi ağabeyimizin ruhuna hediyeledik. Vasıl eyle ruhaniyetini haberdar eyle. Ya Rabbi, Ya Rabbi dostlarının sevgisini, muhabbetini taşıması hürmetine sonuna lütfu kereminle yüksek dereceler ihsan eyle. Azabından, gazabından emin eyle. Amin Allahümme, amin Allahümme, amin. Geride bıraktılar ailelerini. Sabrı cemil, ecir cezil. Amali salihatle, hayırlı uzun ömürle. Babalarının, dedelerinin yolunda gitmelerini, onun gibi el-i sünnet üzere yaşayıp ölmelerini nasip eyle. Amin Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi sahibi selim. Dün yine Helvacı Hacı Raşid Efendi ağabeyimizin vefatının haberini aldım. Onunla da epeydir görüşmemiştim. Sonra birkaç ay evvel Mustafa Bilici hocamız, Kakoşum Hoca diye tabir edilmiş hocamız bana da gelmişti bir cumada. Büyüğümüz hocamız, Efendi Hazretlerimizin vasilerinden kıymetli hocamız. O da hatırladı dedi, Helvacı Raşit Efendi bizim ahiretliğimiz dedi, biliyorsun dedi, Hurşit Efendi bize ahiretlik yapmıştı. Biliyorum, bilmez olur muyum da onu hatırlatmasıyla iyi ki hatırlatmış yani. Ondan sonra telefon ettim. Epey de bir 15-20 dakika, 25 dakika güzel bana muhabbet etti. Beyitler okudu. Efendi Hazretlerinden hatırat anlattı. Tarende eşrafından Hacı Raşit Efendi Helvacı diye lakaplıydı. Hızır Efendi hocamızın, Şehit Hızır Efendi hocamızın çok yakınıydı, komşusuydu. Karşı evinde otururdu. Biz de onun evinde çok ömrümüz geçti. Gençliğimiz, çocukluğumuz onların evlerinde geçti. İhvanın evlerinde hep akşam muhabbetler olur. Fahri Efendi hocamız falan beraber otururuz, muhabbet ederiz. Ondan sonra Hızır Efendi hocamızın işte derslerinde bulunduk. Ben de ondan okudum çocukluğum, gençliğimde. Ondan sonra çok beraberliğimiz var. Sonra Darende'ye gittik. 10 gün kadar evinde kaldık. Rahmetli Hasan Hüseyin abi, Hatipoğlu, Mehmet Hatipoğlu hep rahmetli oldular yani. Hep ahirette. Ahirette dünyadan fazla tanıdığım var ahirette şimdi. O kadar insanlarla çocukluğumdan beri ihvanla beraber yaşadım. Ondan sonra orada derenin kenarında hemen evi derenin dibindeydi. Güzel yıkanılan, girilen dere, darende de bilmiyorum inşallah yine aynı temizdir. Mübarek darende toprak. Temiz mübarek bir toprak. Orada kaldık onda yine. Çok hatıratımız var. İyi ihvandan, zikrine devam eder, ibadetine devam eder. Zikir el, ibadet el. Alimleri sever, alimlere yakın durmuş hep ulemaya. Efendi Hazretlerimize bağlı. Büyük nimet. Bir mürşidi kamile bağlı olmak kadar büyük devlet olabilir mi ya? Padişah-ı alem olmak bir kuru kavga imiş. Bir veliye bende olmak cümleden âlâ imiş diyor. Bunu yani padişahlardan biri söyledi de şimdi artık Yavuz Sultan Selim Han mıdır öyle hatırlıyorum bu padişahlardan biri. Ne büyük laf etti bak. Ne diyor? Yani bütün alemin padişahıyım ama diyor boşuna kavga gürültü diyor yani. Boşuna kavga gürültü. Şu siyaseti görmüyor musunuz? Yani ne kadar kuru gürültü ya. Ne kadar kuru gürültü. İyi günde de anlaşamazlar. Kötü günde de anlaşamazlar. Birleşecek yerde ihtilaf ederler. Yani beni beğensinler, beni şey etsinler. O arada millet ne olmuş, ne olmamış, ekmek mi bulmuş, yemek mi bulamamış, halk ne olmuş, kimsenin umurunda. Herkes kendi derdine yetişmiş. Ben önde olayım, ben ileri olayım. Ya millet can derdinde ya. Siyaset yapılacak zaman mıdır? Birbirine muhalefet edilecek zaman mıdır? Yapıcı olmak lazım yani falan. Nerede işte görüyorsunuz işte. Bir kuru kavgaymış diyor. Bir veliye, bir Allah dostuna bende olmak. Yani bende mürit intisap ediyorsun, ondan zikir öğreniyorsun, şey oluyorsun. Yoksa kulu kölesi olmuyorsun, Allah dostları sana kendi tarlasını efendim bellettirmiyorlar. Kendi evini süpürttürmüyorlar. Öyle gel benim tarlamda çalış, bana işçilik et, ırgatlık et. Öyle şeyh mi olur ya? Öyle tarikat mı olur ya? Biz Efendi Hazretleri bizi yediriyordu, içiriyordu, evinden yemekler getiriyordu. Bize ne kadar emek etti ya, hizmet etti demeyeyim. Haşa da öyle derdi. Ben size hizmetçinizim derdi. Haşa tabii biz kimiz yani de. Yani bütün ihvana öyleydi ya, bütün ihvana sorun. On binler, yüz binler, milyonlara sorun. 50-60 senelik efendim işte 1960 efendi baba Ali Adel efendi babamızın vefatı. Ondan evvel de tabii ne kadar hizmetler etmiş ama neticede şeyhlik dönemini, mürşitlik dönemini 60'tan itibaren tutsak ne olmuş oradan buraya? 40 oradan 20 buradan 60 sene. Değil mi? Efendim 60 senedir mürşidi kamillik, kutupluk, kapslık makamında, mücedditlik makamında bu mübarek zat bir şey bize bir su getir demedi ya. Bir telliğimi getir demedi ya. Allah dostu budur. Yoksa bende olmak deyince sen ona kul köle olacaksın kapısına. Aşağı böyle bir şey. Tasavvufta böyle bir şey var. Seyyidül kavmi hadim o. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem kalkardı. Yemek dağıtırdı. O ikram yapardı. Adamın biri geldi. Yani yeni peygamber sallallahu aleyhi ve sellem görmek için hep geliyorlardı. Arap kariyelerden, çöllerden yeni insanlar duyan geliyor. Tanımadık. Men seyyidül kavmi dedi. Kalabalık sahabe topluluğunda. Kim bu kavmin efendisi kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cevap verdi bir taştan kaç kuş vurdu. Seyyidül kavmi hadim bu. Kavmin efendisi onlara hizmet edendir. Yani hem baktı kim hizmetteyse efendisi odur. Ama burada ne mana verdi? Ya efendilik hizmettedir. Hadimliktedir, mahdumlukta değildir. Hizmet olunmakta değildir, hizmet etmektedir. Onun için bir veliye bende olmak yani cümleden âlâymış. Şimdi yemin ediyorum vallahi billahi tellahi üçten başka yemin yok. İslam'da üç tane yemin var. Mahmud Efendi Hazretleri benim müritliğine kabul etmiş, tilmizliğine talebe kabul etmiş olması benim için. Beykoz Kaymakamlığından da, Fatih Kaymakamlığından da, İstanbul Valiliğinden de, başvekillik kalktı zaten. Reis-i Cumhurluk'tan da başkanlıktan da. Bırak Türkiye'yi. Bütün dünyanın tek hükümdarı olmaktan da. Yemin ediyorum eftal değilse sağ çıkmayayım sabaha. Ben bu itikatta bir adamım. Bir mürşidi kamil bir Allah dostu. İpsiz sapsız gezilir mi ya? Görmüyor musunuz mürşitsiz adamların nasıl sapıttığını? Ne büyük hafızların, hocaların şaşırdığına? Ofun, Çaykara'nın, Sürmene'nin bütün hocaları, ilahiyatın baş profesörleri. Kimisi öldüğüne halde gittiler. Kimisi kaldılar. Ne biçim sapıklık içindeler. Ne miraç kabul ediyorlar, ne mevlid kabul ediyorlar. Ne ayet, ne hadis, dümdüz ilahiyatta ders verenler, o emekliler. Şu vaziyete bak. Neden? Mürşidi yok. وَمَنْ يُضُلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيَّمْ مُرْشِدًا Mevlana buyuruyor. Allah kimi yoldan çıkartırsa sen artık ona ne veli, ne sahip, ne mürşit bulamazsın. Demek Allah hidayet ettiklerine mürşit bu, onu mürşit, o mürşit bulur, onu da mürşit bulur. Anladın mı? Allah kimi hidayete erdirmek istiyorsa velisi, sahibi, mürşidi olur. Ama Allah birini saptırmak murad ederse. Neden? Adam sapıtmak istedi ondan. Kendi ekşili turşulu istedi. Acılı istedi. Keyfi öyle istedi. Sapıtmak istiyor. Yol bulmak istemiyor. Sen de ona ne veli bulabilsin ne mürşit. Dünyanın en büyük evliyasına rastlasa kâr etmez. Şekki artar, şüphesi artar, marazı artar, illeti artar. Fî kulûbî maradûn fezâdehumullâh maradâ. Kalplerinde hastalık var, Allah illetlerini artırdı diyor. Bir manaya göre de artırsın diye bedduadır. Bir mana ihbaridir, bir mana inşaidir. Artırır. Çünkü sen Allah'ın rızasına ermek isteyeceksin. Kavuşmak isteyeceksin. O niyette olursan Allah sana dostunu buldurur. Onun için Helvacı Hacı Raşid Efendi, Reşit Efendi derdik. Raşid Efendi de denirdik. İşte ismi öyle iki türlü telaffuz ediliyordu. Kıymetli ağabeyimiz, kıymetli büyüğümüz. O da vardır herhalde 90'a yakındır yani. İdi ama hep zikir üzere. Yani daha işte birkaç ay olmadı. Bir vaaz etti telefonda bana. Desen ki efendim profesör halt etmiş yani. Öyle konuşuyor. Beyitlerle, şiirlerle çok kültürlü şey olarak yani. Nabi'den okur ondan sonra falan. Hepsinden okur yani böyle. Sen ne diyorsun? Eski ihvandaki kalite, keyfiyet kemmiyete benzemez. Mühim olan ihlas, samimiyet, muhabbet, teslimiyet yoksa çuvallan efendim, adam şeyh olmuş, 1 milyon, 10 milyon müridi var. Ama hepsi kuru gürültü. Bir tane ayet hadis yok, bir tane irşat yok, hidayet yok, sohbet yok, ilim yok, bir şey yok. Hikaye. Ama bu da adamlar nasıl vasıflı, nitelikli, mürşid-i kamili bulmuşlar ama mürşid-i kamil 10 yıllarca sohbet etmiş. Tabii 60 sene, 70 senedir efendisleri en az İstanbul'da sohbet ediyor yani. O İstanbul'dan evvelki Trabzon'u, Ufuk'a konuşmuyorum. 20 senede oradan gerisi var. Ama bunlar da dinlemişler yani. Dinlemişler. İntisap etmekle olmaz yani. Amel etmişler, dinlemişler. Sevmişler, bağlanmışlar. Sohbetleri de kafaya kazımışlar. Nakletmişler. İyiliği emretmişler, kötülükten nehyetmişler. Yani bizim ihvanımızın geçmiş büyüklerimiz böyle. Onun için Allah hepsinden razı olsun, hepsine garikayı garik rahmet eylesin. Kalanlarına afiyet, hüsnü akıbet, hüsnü hatime, hüsnü afiyet. Efendi Hazretlerimizin dostlarının rızası üzere son nefeste iman kamil hüsnü hatimeyle kelime-i şehadetle çene kapamak. Onlara da bizlere de müessere eylesin. Amin. Helvacı Hacı Raşit Efendi ağabeyimiz. Biz 10 kişiydik. Hürşit Efendi rahmetli. Rahmetullahi aleyh. Hürşit Efendi çok duymuşsunuz benden. Yani büyük velilerden yani. Öyle normal bir veli değil yani. Ben onu çünkü rüyamda görmüştüm. Vefatından sonra hemen defnettik. Defninde de beni vasiyet etmişti. Tabut. Çok su çıktı mezardan. Su çıkınca tabuttan indirdik. Büyük Bayram Hoca. Allah ona da selamet afiyetini daim etsin hocamızın. Onunla beraber vasiyet etmişti. İşte indirdik. Tabii çünkü ben dedi çok şişmanım dedi. Ahmet dedi baş edemez benle dedi. Hep böyle hesap ederdi. İşte şunlar beni indirecek, şunlar hatim yapacak. Sapasağlam idi geldi vefatından evvel haber verdi. Bütün medreseleri dolaştı. Bana öyle dedi medreseden hatim yapmayacaksınız. Ya mezarıma geleceksiniz bütün mezarda hatmedeceksiniz. Ben bu kadar senedir 45 senedir falan cenazelere katılırım yani. Yani ben 10 yaşımdan beri falan böyle çok cenazelere falan çok merakım zaten. Hep katılırım. Yani yakınlarda, o zaman küçükken tabii çok uzaklara cenazelere gidemezdim ama son yani 40 senedir her tarafa gidebildim. Efendi Hazretleri'yle beraber. Ondan sonra onun dışında da gittiğimiz oldu. Ben böyle bir kabristanda hafızlar grubu toplansın, bu kadar hafız hatim yapsın cüzler, böyle bir şey hiç kimsede görmedim. Bu kadar evliya öldü, ulema öldü, yani böyle bir şey yok. Çünkü ölmeden kısa bir zaman evvel geldi. Ahmet Vanlı Hoca'nın medresesine gitti, talebeleri istedi. Onlar da şaşırdılar, ya sapasağlam duruyorsun, ne ölüm lafı şimdi çıkar. Zannedersem Sağmacılar Yeşil Cami'ye gitti. Abdullah Hoca yakında vefat etti. Allah rahmet eylesin hocamız. O medresenin talebelerini istedi. Hüseyin Ağa Hoca'ya gitmiş. O medresenin talebelerini istedi. Tevkii Cafer'de biz ders veriyor, okutuyorduk o zaman. İşte Recep Hocalar falanla beraber. Ömer Hocalar oraya geldi. Bize dedi ki ben vefat ediyorum. Ya Allah Allah, sapasağlamsın mübarek adamsın. Evliya Allah böyle. Hepsi haber verdi. Ondan sonra Sapanca'daydı. O zaman aranıyordu işte. Bir vaaz etmekten dolayı hapis cezası çıkmış. Ondan sonra o da orada biraz zikirle meşgul olayım dedi, şimdi çok da yaşlıydı. Efendim işte adamın Sinop'ta mı ne bir yerde foter takma demiş adama, işte foter takma. Adam da ihbar etmiş, şikayet etmiş falan bilmem ne işte. Şapka mı ya muhalefet kanunu mu bilmem ne işte, acayip acayip işler. 80 yaşında adama hapis cezası vermişler adamcağız. Ondan sonra da hapse girmeden vefat etmesi nasip oldu. Sonra Efendim Hazretleri bir kere geldi, Efendim Hazretleri ben böyle nereye gideyim, oraya gideyim, buraya gideyim, evimde duramıyorum. Yani Silivri'de bir mapushane buldum dedi. Oranın müdürü de bana dedi ki ben sana yemek de veririm, su da veririm. Böyle çok saftı, hoş konuşurdu. Tam da deniz kenarı dedi, ben orada zikir yaparım, ders yaparım işte, birkaç ay yatarı var. Ondan sonra dedi, gireyim dedi oraya dedi, izin ver bana dedi. Efendim Hazretleri de kerametle tabii dedi, hani hapse girmeden ölmesi nasip olacak diye. Demek dedi ki, Hoşçu Efendi dedi, ora küçük mahbushanedir, seni almaz dedi, sen iri yarı adamsın dedi, sen sığmazsın oraya dedi. Yani dur demek istedi ona. Peki o zaman dedi, gitti Sabancı'ya. Sabancı'da da tam Estağfurullahalazim elledi, la ilahe illallahül hayyel kayyum ve tübile sübhanehu. İmam Rabbani Hazretleri bunu çok vasiyet ediyor. Bir seher vaktinde, yani uyanamadınsa sabah namazından güneş doğmadan da kurtarır 100 kere. Bir de ikinden sonra akşam güneş batmadan 100 kere. Yani bildiğimiz Estağfurullahalazim ellezî lâ ilâhe illâhu'l hayyel kayyûm ve töbü ileyhi kadar bir de Sübhanehu ekliyorsun. Mektubatta var bu İmam Rabbani Hazretleri. Bu çok büyük bir tesbihattır. Bu tesbih istiğfarı, yani istiğfardır bu. Sübhanehu da tesbih de oluyor tabii, tesbihattır. Sadece Estağfurullah olsa istiğfar olacaktı. Sübhanehu da eklenince tesbihat da oldu. Buna devam eden günahsız gider. Bu Hurşit Efendi Efendisi'nden onu duymuş. Çok amel ederdi onlar. İşte ikinden sonra bizim ihvandan birinin bahçesinde oturuyordu böyle. Tam o istiğfarı çekiyordu. O kardeşimiz anlattı bize. O istiğfarı çekiyordu dedi. Çekerken dedi böyle. Birden başı düştü aşağı. Biraz da yüksekte böyle oturmuş. Ayaklarını sarkıtmış. Küt düştü aşağı. Böyle vefat etti. Bu sefer tabii şok oldu bütün millet. Çünkü bütün medreseleri gezdi ya. Bütün şeyleri, talebeleri mezarıma getireceksiniz. Hatimler orada inecek. Onun için bu kadar ulema evliya cenazesine katıldım. Hurşit Efendi kadar bütün mezarlığın tümü hafız olup cüz dağıtıldığı böyle bir şey görmedim. Hepsi uffaz. Çünkü hocalar dedi Allah Allah keramet gösterdi, öleceğini haber verdi dediler. Herkes aldı 50 talebe, 100 talebe getiren getirdi. Hepsi hafız. Ya bizim ahiretliklerimiz sağlam adamlar. Öyle derdi. Ağlardı, ağlardı, ağlardı. Hiçbir gece teheccüd kaçırmazdı, ağlardı. Bizleri ahiretlik olmuşuz, ahiret kardeşi olmuşuz. Mahşerde söz veriyorum ben size. Siz de bana söz veriyor musunuz? Söz veriyoruz. Efendim, mahşerde birbirimizin tutmadan, bulmadan bize cennete git deseler gitmeyeceğiz. Cennete git deseler gitmeyeceğiz. Kardeşlerimizin ellerinden tutacağız, birbirini kurtaracağız. Kim kimi kurtulan öbürünün elinden tutacak. Ve böylece cennete birlikte gireceğiz. Yoksa tek başına girmek yok. Böyle bir konuşurdu böyle. Pancar gibi olurdu suratı böyle. Allah Allah. 3 saat ağladığını bilirim ya. Dedim beyin kanamasından gidecek derdim. Allah. Gece başlardı 3'te ağlama. İşrağa kadar ağlamak ya. Allah korkusundan. Ne adamlar gördük ya. Ne salih insanlarla rastlaştık biz ya. şu dünya yaşanacak halden çıktı. Ne bozuk oldu ya. Adam kalmadı ya. Bu eski ihvan nerede? Böyle abi şey derdi. Sonra dedim, içime doğuş yaptı derdi. Yani ilham demek istiyor. İçime doğuş yaptı abi derdi. Biz derdi, aşere-i mübeşşere sayısı 10'dur. 10 tane ahiretlik bulacağız. 10 tane ahiretlik bulacağız. Yani tamam bütün ihvan kardeşimiz ama 10 tane özel ahiretlik yapacağız dedi. Ondan sonra ne yapalım Hürşit Efendi? Tamam dedi, ben dedi bir liste yapayım. Ona göre dedi bunları alalım. Şimdi 11 olmaz. Ya kaç kişi yalvardı? Bizi al. Büyük hocalar var bizi al diyen. Yok. Onun işte artık istaresi mi çıkmış yetmiyor. Onları şey yapmadı. Öyle bir liste yaptı. Benim listeden hatırladığım kadarıyla. Kendisi var. Ondan sonra dedi. Veli Efendi dedi. Ya şimdi hakikaten ahiretlik olacağın adamlarla biraz geçinebilmen lazım yani. Tamam. O da senden geçinirse geçinsin de. Yani adam da nasıl ki dünyada ortak olacaksan iflas etmişlerin ortak olmazsın yani. Zengin birine ortak olursun ki adamlarla geçinebilir. Ahirette de çıkacağız. Şimdi adamın ameli benden düzgün olduğuna hüsnü zannım olsun ki ahirette de ben de ondan bir fayda şefaat bulabileyim değil mi? Ahirette Müslüman Müslümana şefaat hakkı var. Şehadeti var, şahitliği var, şahitliği var, şefaati var da. Camide gördüm, Mekke'de gördüm, ibadette gördüm. Bunlar hep şahitlik değil mi, şefaat değil mi yani? Entüm şühedâullâhu fil ard, siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiz buyurmadı mı? Kur'an-ı Kerim ve kedâlike ceallâkum ümmeten vesatan litekûnû. Şühedâ alennâs, Allah size en hayırlı ümmet yaptığın için insanlara şahitlik yapacaksınız. Ayet değil mi? Daha ne konuşuyorsun? Ekfirû minel ihvân fiddîn, dinde kardeşlerinizi çoğaltın, ihvân kardeşlerinizi Allah yolunda, özel kardeşlik bu, özel. Bütün Müslümanlar yine mü'mine ihvetün. Bütün mü'minler kardeştir ama özel kardeşler de lazım. Feyden rabbeküm hayyün kerim. Çünkü sizin Rabbiniz çok haya sahibidir, kerem sahibidir. Allah Teala haya muamelesi yapar. Bizim gibi öyle Mevla'nın yüzü yok ki haşa yüzü kızarsın haşa. Yani biz utandık mı yüzümüz kızar. Nereden belli utandığımız? Bir yerimizden eseri çıkar. Allah Teala haya sahibidir ne demek? Şu demek. Yestahiyen yu'adzibu abdehu yevmel kıyameti beyni ihvani. Kardeşlerin arasında kıyamet günü kulunu azap etmekten haya eder. Ne demek haya eder? Adamın yanlış işleri de olsa Mevla o kuluna özelde ne der? Ben seni cehenneme atacaktım. Çok yanlış işlerim var ama bu Müslümanlar senin hakkında hüsnü zannediyor. Çünkü dünyada Allah yolunda, tasavvufta, zikirde, medresede, Mekke'de, tekkede, hankahta, zaviyede, ne dersen de yani Allah yolunda bir faaliyet içerisinde kardeşler edinmiş. Mevla da buyuruyor ki sen onlara layık değilsin, esasen cehennemliksin ama tabii Müslüman için konuşuyoruz. Ben şimdi bunların hüsnü zannını, senin hakkındaki iyi düşüncesini, fikrini bozmak istemiyorum. Vah anasını yanıldık, adamı mübarek zannediyor, ne bozuk adammış dedirtmek istemiyorum. Onları da burada moralsiz etmek istemiyorum mahşer meydanında. Onlar da salih insanlar. Onların karşısında seni cehenneme yollamaktan haya ediyorum. Hadi onlara bağışladım seni. Allah yolundaki kardeşliğinize, uhuvvetinize bağışladım size. Efendi Hazretleri çok okurdu bu hadis-i şerife. Sen ne zannediyorsun? Ahirette şahitlik, şefaat. Müslüman Müslümana. İlla peygamber olmak şart değil. İlla şehit olmak, veli olmak şart değil. Müslümanı Müslümana da şahitliği, şefaati var canım. Onun için dedi ki biz 10 kişi olalım. Tamam. Dedi ki Veli Efendi'ye gidelim. Veli Efendi o zaman Ulubatlı Hasan mıydı adı? Şimdi unuttum yani. Güngören'de bir camide müezzin duruyordu. O camiye gittik. Kuşluk vaktiydi. Müezzin şeyinde, arka şeyde oturduk. El ele tutuştuk. Dedi tamam dedi. Kimleri alalım dedi. Dedi Veli Efendi bakalım kabul eder mi bu teklifimizi? Veli Efendi hocamız Allah ona selamet versin, afiyet versin, hayırlı uzun ömür versin. Kıymetli büyük veli, keramet sahibi. Savendikli Mustafa Efendi'nin evini ocağını sallamış yani. Savendikli Mustafa Efendi Allame-i Can ondan kulağımla dinledim yani zikirde. Öyle bir zikir yapar. Allah başımıza eksik etmesin. Nazardan zevalden muhafaza etsin hocamızı. Efendi Hazretlerimizin çok sevdiği, değer verdiği hocamız. Ali Haydar Efendi babamızdan daha çocukluğunda intisap etmiş. Veli Efendi hocamıza gittik. O tamam dedi. Sonra Kemal Efendi hocamız, o tamam dedi. Sonra Mustafa Efendi hocamız, en başta bilici hocamız, Kakoçu Mustafa Efendi hocam. İsmaila'da çok hoca efendiler var tabii, hepsi başımın tacı, gönlümün ilacı. Ama tabii buradaki şimdi olmayanı da uyduramam şimdi de, olanları söylüyorum. Sonra Resul Efendi hocamız, işte kaç oldu bilmiyorum. Sonra Hızır Efendi hocamız, Şehit Hızır Efendi hocamız. Listeyi görüyor musun? Ben topal şey imanımı kurtarabilirsem onların arasına geçinirim herhalde. Hoşnut Efendi vefat etti. Ondan sonra Hızır Efendi vefat etti. Şimdi Hacı Raşit Efendi de var. Onu şunu anlatıyorum. Hacı Raşit Efendi bu vefat eden gün herhalde bugün defnedildi. Biz tabii çıkamıyoruz, gidemiyoruz. Sokağa çıkma yasağı var. Biz zaten karantinadayız. Hem hastalıklarımız icabı hem koronik hastalıklardan dolayı normal zamanda da bize yasak efendim. Çıkamıyoruz. Ondan sonra gidemedik tabii. Gönlümüz beraber. Helvacı Raşit Efendi ağabeyimiz. O da var. Yani bir iki kişi daha var. Şimdi ihtilaf çıkartmayayım. Hatırladıklarımı saydım şimdi. Ondan sonra 13'ün ahiret kardeşlerimizden birini daha, yani özel ahiretlik olduklarımızdan birini daha ahirete yollamış olduk. Rabbimiz Tebareke ve Teala kendisine garip garip rahmet eylesin. Bak vaaza vesile oldu. Sizin de bazı arkadaş Allah için ahiret kardeşleriniz olsun. Bu meseleyi ben evvelden de sohbetten de çok derdim ama bu zamanda da çok lazım. Kadınlar kendi aralarında ahiretlik olsunlar. Ahiret kardeşi olsunlar birbirine. Özel ahiretlik. Yani birbirimize şahitlik edeceğiz, hüsnü şehadet edeceğiz. Şefaat edeceğiz ne demek? Aracı olacağız yani, şefaat o demek. Allah bana şefaat hakkı verirse ben sana edeceğim. O derse, o diyecek ki bana şefaat hakkı verirse ben sana şefaat edeceğim. İşte cennete gitmeden birbirini mahşerde arayıp bulacağız. Ondan sonra ne demek? Birinin sevabında, mizanda hafiflik olursa ne buyuruyor hadis-i şerifte? Sevap tarafı bir eksik kalan kuluna. Anana bir sevap getirmesen cennete direkt gidemiyorsun. Bir miktar cehenneme girmen lazım. Çünkü ayette ne buyuruyor? فَمَنْ سَكُلَتْ مَوَازِينُ فَاُولَٰئِكُمُ الْمُفْلِحُونَ Mizanda sevap tarafı ağır gelenler ancak felaha erenler. Ağır gelenler, hafif gelenler ebedi cehennemde kalmayacak. Onlar da günah kadar yanıp veya şefaata erişip veya Allah'ın rahmetine neyse onlar da cennete gidecek. Çünkü mizan terazi kime kurulacak? Zaten Müslümanlara kurulacak. Kafirlere felan ukuymu lehum yevmel kıyameti vezna. Zaten terazi kime kurulur? İki kefesi dem şeyi olana, verisi olana, çıktısı olana. Yani hem sevabı hem günahı olursa ona terazi koyarlar tartmak için. Kafirin hiç sevabı yoktu ne kadar iyilik yapsa da. Heba'an menzura fe cehenne heba'an menzura. Yaptıkları hayırları havaya uçurulmuş toz dumana çevirdik buyuruyor Kur'an. Onun için onlara vezin terazi dikmeyeceğiz buyuruyor Kehf suresinde. Öbürü Furkan suresinde. Hal böyle olunca mizan kime? Müslümana. Neden? Sevabı da var, günahı da var. Ama ne buyuruyor? Ağır gelen. Bu da işte birçok surelerde var. Ondan sonra sevap tarafı ağır gelenler ancak felaha erenler. İşte Araf suresinde olacak. Kur'an-ı Kerim birkaç yerde var. Enbiya'da da olacak. فَاُولَٰئِكُمُ الْمُفْلِحُونَ Ancak felaha erenler. Felaha eren şu demek. Direkt cennete gidebilir. Çünkü sevabı bir ağır geldi. En az bir ağır gelecek. Seçimi bile bir eylem kazanıyorsun. Bir ağır gelecek. Denk gelirse seçimi yeniliyorsun. Değil mi? Şimdi bunun da sevabı bir eksik kaldı. Günah bir fazla olmuş oluyor tabi bu sefer terazide. Denklenmiyor. Denklese Araf'a gidecek. Araf'ta biraz bekleyecek. Sıkıntı. Ondan sonra yine cennete gidecek. Cehenneme gitmeyecek gitmeden ama bayağı bekleme var. Sıkıntı çekerekten telafi edilecek o. Yani günahın işte bir günah eritilecek kadar epey bir zaman bekletilme var Araf'ta. Bu denk gelenlere. Sevabı günah denk gelenlere. Şimdi bunun sevabı bir eksik kaldı. Normal durumda cehenneme gider biraz. Ne buyuracak Mevla? Kulum ben sana şimdi müsaade ediyorum. Şu mahşer halkında 50 bin sene bütün dünya, mahşer alemler orada. İnsü, cin, melek hepsi karışmış birbirine. Hiçbirinden bir sevap bulamaz mısın? Anandan istesene. Gidecek anasına. Diyecek anne. Sen beni dünyada yemedin, yedirdin, içmedin, içirdin, uyumadın, uyuttun. He oğlum doğru. Kaç bin senede de belki mezarda yatanlar var şimdi. Anasıyla oğlu görüşmemiş, kızı görüşmemiş değil mi? Dünya kuruluğundan kurulalı bu kadar insan öldü. Kaç bin senedir yatan yok mu? Adem Aleyhisselam 6000 seneye yaklaşmış. Onun hep zürriyetleri. 6000 seneye o yaklaşmış. Efendim 6000 seneyi de biraz geçmiş olabilir tabii. Kıyametin kopması 7000 seneye göre şey dersek kıyamet daha 2000 hicri yıldayız. Dolayısıyla yani 6000 seneye yaklaşmış tabii. Vefat edenler kabirde en uzun yatanları baz alıyorum. Yoksa 100 senedir yatan var, 1000 senedir, 2000 senedir. O dünya dolu yatan var. Kabrin altında üstünden çok var dünyanın. Bak o kadar 1000 senedir annesiyle görüşmemiş. Annesini görüyor da cennette görürsen işleri iyi. Herkes birbirine "Oo yavrum, anam." Ama cennetten evvel mahşerde yem ve yefirul meru min ahihi ve ummihi ve abihi. Sahibeti ve beni. Kişi kardeşinden kaçacak. Annesinden kaçacak. Oğullarından kaçacak. Eşinden kaçacak. Niye kaçıyor abi? Hak var, hukuk var, benden bir sevap ister diye. Veyahut hakkını almak ister. Zoru görünce söker hakkını almak ister. Neden? Cehenneme girmeyi kim göze alabilir? Gözü bakarak canlı canlı ateşe kim atlayabilir? Küll imriyim minum yevmeydin şeyin uygun. Herkesin öyle bir yoğun işi var ki başını açmış. Şen demek şenün yani önemli iş. Yugnihi onu meşgul ediyor. Başkalarından müstahni bırakıyor. Yani başka işe baktırmıyor. Başını derdine düşürüyor demek. Ha şimdi bir korona işi çıktı. Oğlu anası yaklaşsa oğlu diyor ki efendim yanaşma buna. Babası oğluna diyor yanaşma buna. Öbürü öbürüne diyor ki yaklaşma buna. Düşün. Öldüreceği de kesin değil. Bulaşsan da efendim iyileşen 1000 kat fazla. Şudur budur. Ama tabii tedbir almak şart. Onu konuşmuyorum. Ama insanlar nasıl ötü koptu görüyor musun? Daha cehennemi görmeden, daha mahşer mizan görmeden, sırat görmeden, cehennem köprüsü kurulduğunu görmeden adam diyor gittim diyor anama diyor. 101 yaşında diyor anam diyor. Açtı kollarını bana diyor. Anneciğim korona var diyorum. 101 yaşında kadın ne anlayacak koronadan ya? Ulan sen niye bana diyor sarılmıyorsun? Kadına da diyor anlatamıyorum şimdi diyor. Onu da diyor o yaşta kadın ya bende varsa diyor taşıyacağım diyor. Gitmek de gidemiyorum yanına. O da üzülüyor oradan. Açtı kollarını böyle duruyor diyor. Şu vaziyete bak. Şu düştüğümüz belanın içine bak yani. Görüyor musun? Adam anasına zarılamıyor. 101 yaşında kadıncağız elleri kaldı havada. İşte dünyada bile Mevla ne işler yapıyor. Ya bunun ahiretindeki şiddeti? Anasına diyor ki, aa anacığım anacığım. Anası da hiç sevinmiyor oğlunu gördüğüne. Ulan nereden çıktı bu şimdi? Niye? Bir işi düştü demek. Mahşerde herkes derdine düşmüş. Bu niye bu aradı buldu beni şimdi? Mevla diyor ki, kulum buyuruyor. Seni diyor, anandan bir sevap al madem. Burada bir sevap koymazsan teraziye cehenneme gideceksin. Bir sevap. Dünyada bir Sübhanallah ve Hamdi dese mizanı dolduruyor. Bir La İlahe İllallah dese 4000 büyük günahını sildiriyor. Bak ya o da mizanın sol tarafındaki kefede hoş o 4000 büyük günah. Onları sildirmek ne demek? Sağ tarafın şahlanması demek. Bir tarafı boşaltırsan öbür tarafı kalkar. Ya ne kadar La İlahe İllallah diyebiliriz. Ne kadar Sübhanallah ve Bihamdi diyebiliriz. Bir Sübhanallah ve Bihamdi'siz mizanı dolduruyor. Ve Bihamdi ile Allah. Göklerle yerler arası. Şarkla galiba Resul dolduruyor. Allah-u Ekber. Temlev ma beyne semai vel ard. Yedi kat göklerle yedi kat yerlerin arasını bir Allah-u Ekber dolduruyor. Lan bir namazda kaç defa Allah-u Ekber. Bütün intikallerde intikal tekbirlerinden, iftitah tekbiri, ondan sonra intikal tekbirleri hep tekbir, tekbir, tekbir. Bir adam bu kadar Allah'ın huzuruna namaza turup da Allah-u Ekber deyip de bir defa düşünmez mi ya bunun fazileti? Angarya kabirinden yat da kalk. Kılmayanı hiç konuşmuyorum. Kılmayan hiç İrab'dan mahalli yok. Konumuzda yeri yok yani. Kılanların ben dahil başta olmak üzere gaflet içerisinde bir Allahu Ekber şöyle bir dolu dolu diyebilmiş miyik hayatımızda? manasını düşünerek. Göklerle yerler arasını doldurduğunu düşünerek. Ne kadar sevap lazım ahirette. Bak ahiret rihleti, yolculuk devam ediyor. Bulaşıcı hastalıklar bize ölümü daha çok hatırlattı. Her an yakalanabilirim, ölebilirim, kurtulamayabilirim. Zaten Allah'ın Celle Celaluhu kabzayı kudretindesin. Zaten Azrail Aleyhisselam'dan uzak bir yerde değilsin. Zaten Azrail Aleyhisselam kafanda bekliyor. Kon emrini bekliyor. Kon dedim alacak canını yani. Sen ne zaman kurtulabilirdin ki? Aşı çıksa sanki ecelin geldiğinde kurtulmayacak, kurtulabilecek misin? Merak etmeyin, merak etmeyin diyorlar. Eylül'de aşı bugün haberlerde. İnşallah hayırlı haber. Eylül'de aşı tamam diyorlar şimdi bile. Öbürü diyor hepsi haberlerde şimdi gizledim. Öbürü diyor merak etmeyin. Efendim iyileşenlerin kanlarından alınacak. Ne diyorlar ona, toner mi toner? Ben yavurca lafları bilmiyorum. Tıbbi terimleri hiç anlamam. Ondan sonra onlardan size kan verilecek. Hani bağışıklık sisteminiz o virüste dayanacak, mukavemet edecek manasına konuşuyorlar herhalde. Efendim bekleyin. Bekleyin. Bekleyin de kardeşim. Yani Allah'ın ecelinin sebepleri mi yok? Korona biter, orona başlar. Bir şey başlar yani. Efendim ecel geldi cihane, baş ağrısı bahane. Herkes gidecek. Vakti gelen gidecek. Ona bulaşmasaydım, evde otursaydım, aşı bulunsaydı, bilmem Çin'dekiler yarasa yemeseydi, bilmem, ben bilmem. Eceli gelen gidecek. Tedbir almayın anlamında değil. Allah'ın bir kaderinden öbür kaderine kaçıyoruz. Hazreti Ömer sözü unutmayın. Ben saatlerce burada sohbetler yaptım geçen derslerde. Sebeplere sarılmak hakkında. O ayrı dava. Ama kim kurtulacak ya? Ölümden kim kurtulacak? Ecelden kim kaçıp kurtulmuş ya? Vakti geldikten sonra. Onun için ahiret yolculuğu devam ediyor. Biz niye azık tedarik etmiyoruz? Aha, 2 saat kala sokağa çıkma yasağı var dediler dün akşam. 2 günde öleceklermiş gibi insanlar fırınlara akın ettiler. Tabii o biraz evvel ilan edilseydi, hatta Cuma'dan ilan edilseydi daha mı iyi olurdu? Bence daha iyi olurdu da neyse. Efendim, o son dakika şey yapıldı, işte o son 2 saatte millet birbirine çok bulaştırdı, lafları da bayağı doktorlar tarafından dillendiriliyor. Ben dinledim haberlerde yine. Fakat yani onu bunu bilmem, 2 saat kala sonradan da dediler ki fırınlar açık merak etmeyin ama adam fırınlar açığı duyana kadar zaten bütün yolları, sokakları tıkanmaz doldurdular. Şimdi demek ki 2 gün, peki 2 günde... Evde ne varsa veya hiçbir şey yoktuysa, musluk, su da yok, su da muslukta var. Musluk suyundan işte, 2 günde ölür müydük? Ölmezdik. 2 günde kim ölmüş su, su da varsa? E su da 2 günde susuz da ölmez yani. De neyse. Ama azık lazım. Tedarik lazım. Allah Teala ve tezevvedû. Azık sahibi olun. Azığınızı alın. Bu emir 2 manası var. Bir, hacca ömreye giderken millete yük olmak için azık almadan, yanına para almadan ben gideyim Hacca Ömre'ye, Mekke'ye, Medine'ye bir kapak atayım, orada dilenirim, ederim, millete yük olurum. Bir gün onda geçinirim, bir gün ondan yerim. Böyle yapmayın Allah buyuruyor. Böyle Hacca Ömre mi olur? Azığınızı alın. Ne demek? Tedariğinizi görün. Artık bizim Türkler çok azıkçıdır biliyorsunuz. Kavurmalar, mavurmalar, yeşil zeytin, siyah zeytin, peynirler, vakumlatılar Ömre'ye, Hacca böyle bayağı götürürler yani. Çünkü neden? İşte onlar ayetle amel ediyor. Mübarek azığınızı alın. Mekke'de markette zeytin yok zaten. Ama hakikaten Türkiye'deki zeytin gibi zeytin bulamazsınız. Buradan giderken alın. Ama azığınızı alın. Ayet. Bu hac ömreye gidenler için ha. Çünkü Yemen'deki hacılar biraz çok yük oluyorlardı millete o zaman. İşte bu ayet-i kerimede yani azığınızı alın. Bazı insanlara bu okundu. Ama peşine ne buyuruyor? Fe inne hayra zâdit tekvâ. Ama azıkların en hayırlısı nedir biliyor musunuz? Nedir? Ahiret azığıdır. Çünkü burada bak 2 günde ne yiyeceğim, ne içeceğim düştün derde. Korona olma bağısına, girdin millette iç içe, 00'da sokağa çıkma yasağı yapacak derken az daha hastanelik olacaksın. Az daha hastanelik olacaksın. Evde 2 gün aç kalsan hiç zararı yok. Yani 2 gün için. Ama burada büyük bir risk koronaya bulaştı bir kısımları yani. Birbirine yakın temastan. Azık lazım. Peki ahiret kaç sene? Kaç bin sene? Bir insan cennet 100 katır trilyon sene dese kafir olur. Bir insan cehennem 100 katır katır katır sıfır mıfırı çöktü çaktı gitti bilgisayarlar çöktü. O kadar senedir dese kafir olur. Niye? Kur'an-ı Azimüşşan diyor ki bütün ayetlerinde halidine fiha ebeda. Yani hafız değilsiniz ama bütün hocalar okuyor duyuyorsunuz işte çok geçtiği için. Kulak açın ağzınız var. Neden? Çok konu, çok her ayette geçiyor. Orada ebedi kalacaklar. Cennet içinde böyle söylüyor. Halit demek muhallet, müebbet demek. Yani ebed işte. Hapis cezalarında görürsün. Müebbet diyorlar. Oradan anlıyorsun. Müebbet Arapçadır ama Türkçeleşmiş. Adama ağırlaştırılmış müebbet. Bir de ağırlaştırılmış. Nasıl oluyorsa müebbet zaten ölene kadar demek. Bir de ağırlaştırılıyor o da nasılsa. Bir de 3 müebbet. Yok mu artıran? Benden de 30 müebbet. Adam da ertesi gün ölüyor. Hakimin dosya masrafına değmez yani. Kırtasiye boşuna gitti. Müebbedin müebbedi. Adam öldü ertesi gün. Bir saat sonra adam öldü. Veya mahkeme salonunda füceten kalp krizinden müebbedi duyunca küt gitti. Ne oldu hakimin müebbedi? Ya hakim müebbet mi de mahkuma müebbet veriyor be. Kim bu dünyada müebbet? Yani mecazi. Mecazi tabirler. Müebbet demek işte yaşadığı sürenin sonuna kadar manasında kullanılıyor. Yoksa lügat manası o değil tabii. İstilahi manası o demek ama şimdi sen cennete halidine muhallet diyor. Müebbet diyor. Cehenneme de diyor kafirler için ama. Müslüman da girer günah kadar çıkar. Veya şefaat erişir veya rahmet-i ilahiye zuhur tecelli eder hakkında o ayrı bir şey. Herkes de günah kadar yanmaz yani. Ehl-i sünnet itikadı budur. Halidine muhallet müebbet kalacak. Fiha cennette de var. Ayette fiha cehenneme de giden ayet var. İki ayette böyle aynı geçiyor. Zamirin merciği cennet olan da var, cehennem olan da var. Ebeda. Ne demek ebeda? Ya zaten halidine muhallet müebbet. Niye bir daha buyurdu ebeda? Tekit için. Ne demek tekit için? Tekit için demek sözü kuvvetlendirmek için. Hiç Allah-u Teala'nın sözünün tekide ihtiyacı var mı haşa? Ama kafamıza dank ettirmek için. Muhallet, müebbet, sonsuz, sonsuz, sonsuz. Onun için Efendi Hazretlerimiz kaddesallahu aleyhi ve sellem kaç kere kürsüden ben duydum. Bir insan cennet katır trilyar milyar işte cehennem veya dese sonra zeval bulacak, yok olacak dese kafir olur derdi. Bu ayetleri inkar ettiği için. İbn-i Teymiye buradan gitti işte. Çünkü İbn-i Teymiye sonu var diyor cehennemin diyor. Ya sonu var diyor. Ondan çok büyük itikad tehlikesine gitmiştir o. Demek ki koca Allame-i Cihan işte koca İbn-i Teymiye dediğimiz bütün Selefilerin, Vehhabilerin en büyük müştehidi yani. Bizde İmam-ı Azam neyse onlarda İbn-i Teymiye daha ileri. Daha ileri cehenneme zümara ileri işte. Orada bak çünkü diyor ki ona reddiyeler yazıldı, ulema reddiyeler yazdı. Cennet cehennemin fenası yani yok olacağı haşa ve kella halidine fiyabede ayet var ya. Akılla mantıkla bu işler yürümez. Çok ilimle bu işler olmaz. İlmin Kur'an'a sünnete uyarsa, ehli sünnete uyarsa, geçmiş ulemaya muvaffakat ederse ilmin senin lehine hüccet olur. Yok değilse aleyhine hüccet olur. İbn-i Teymiye gibi safıtır gidersin iyi. Şimdi azık tedarik edin buyuruyor. Bak bizim millette iki gün sokağa çıkma hesabı var duyunca çıktı azık tedarik etmeye. Yanlış ettiler biraz karma karışık ettiler ama çıktılar işte. Neden? Azık mühim. Kimisi de gitmiş kuru yemişçiye. Allah Allah. Yani iki gün çekirdek çitlemesen, bir tuzlu fıstık yemesen ne oluyor acaba ya? Koronaya bulaşacaksın orada şeye gideyim derken ya. Öbürleri de gitmiş. Melih Gökçek beyefendi paylaşmış bugün. Diyorlar efendim onlar da tekel bayine gitmiş. O da diyormuş ki, ya ekmek alanlara bu kadar hakaret ediyorsunuz da ekmek alma kuyruğa girenler eğer diyorsunuz şu tekel bayindeki yoğunluğa bak. Tekel bayi de dolmuş yani. Kimisi sigaracı, kimisi şarapçı. Herkes bir tarafta çalışıyor. Adam şu iki gün evdeyim içmeden bu nasıl geçecek abi? Kafayı bulmam lazım demiş herhalde. Onlar da tekele gitmiş. Herkes bir azık tedarikinde. Ve tezevvedû. Azığınızı toparlayın. Kedif de hacca ömreye millete yük olmayın diyor Kur'an. Dünyada da öyle. Kimseye niye yük oluyorsun? Geçinecek kadar ya çalış ya et ya bir çaresini, bir yolunu bul da ömründen sonra. Ne evlendin o zaman? Ne çoluk çocuk sahibi oldun? En büyük azap ahirette kime yapılacak? Efendim, şeddünnâsi azâben men yuzayyû men yakut. Azığıyla mükellef olduğu kişileri, karısını, çoluğunu, çocuğunu zayi eden bir adam kadar ahirette azaba düçar olacak kimse yoktur, buyuruyor. Ancak tabii ki mağlul olduğu, elden ayaktan düştüğü, trafik kazası geçirdiği, belden aşağı tutmadığı adamcağız, Alzheimer olduğu, bilmem ne, yani ağır hastalığı oldu, çalışamayacak. Yani o tabii mesul olmaz. O zaman yakın akrabası bakacak, olmadı uzak akrabası bakacak, olmadı beytülmal devlet bakacak. Sosyal devleti, İslam devleti zaten bulur mu emmi bakacak. Hele kadınlara hiç çalışma zorunluluğu yok İslam'da. Kim bakacak? Kocası. Hasta oldu, öldü. Babası yok, dayısı yok, amcası yok, yok, yok. Beytülmal nerede, devlet nerede? Devlet bakacak bir kadına. Der mi ki git erkeklerin arasına karış da çalış. Böyle bir din var mı? Mecbur edilir mi yani şey der şimdi? Sen, sana kimse bakmakla mükellef değil. Git başın çaresine bak. Haşa yani böyle. İslam'da böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey düşünülebilir mi demek istiyorum. Onun için azık lazım. Tedarik lazım. Herkes azığını alsın, kimse kimseye yük olmasın buyuruyor. Ha, ahirete gelince kullarım azığınızı toplayın ama fenne hayrat zâdit takva. Azıkların en hayırlısını ben size söyleyeyim. Dünyada ne kadar sene yaşayacaksın? Belli değil işte, hepimiz ölmek üzereyiz. Ölümün eşiğindeyiz. Ve bugün yarın gidiyoruz. Sel gibi gidiyor. Hurşit Efendi öyle der. Er kişi niyetine, hatun kişi niyetine, kız oğlancık niyetine. Çocuklara kız oğlancık derler Osmanlı tabiri. Kız oğlancık niyetine sel gibi gidiyor derdi peşine böyle. Bir bağırırdı camide. Allah Allah, millet böyle sallanırdı ölüm şeyinde. Bazı tesir ederdi. Hoca değildi ama bir ayetim var, bir hadisim var dedi. O bir ayeti de yarısını okuyabilirdi. Fakat arkadaş bir tecelli, bir şey, 40 kişi sakal bırakırdı. 50 kişi namaza başlardı. Biz böyle bu kadar hoca olmuşuz. Herkes vaaz vaaz vaaz, herkes Instagram, WhatsApp, YouTube bir video çekiyor. Tavsiyeler, şeyler, ilmi, kültürel falan falan. Kime tesir etti Hacı abi? Kim senin lafından namaza başladı? Kim şarabı bıraktı? Kim zinadan tövbe etti? Ama ben bir Hurşit Efendi gördük. Camideki herkes ağlamaya başlıyordu. Şey ya, elektrik gibi çarpan bir şey yani. Feyiz o demek. Feyiz, akın yani gelen, ne diyorsunuz ona? Şimdiki gavurca tabi elektrik tabirleri işte, volt mudur, akım mudur, elektrik akımını çarpılma diyorsun ya, akıma çarpılıyor işte daha. Adamı böyle bir kalktığı zaman, ya eyyüllezine amenu aminu, ey iman eden kullarım derdi, aminu bile diyemezdi. Peşine hakiki iman edin derdi. Kulün kuntum tu'bun Allahu tebuni. Habibim söyle onlara, siz Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Sünnetime ittiba edin derdi. Ayet olarak işte bunları yarım yarım, yani ikisi bir ayet etmiyor. Bunları söylerdi. Peşine de el mer'u ma'menab. O slogan olmuştu İsmaila toplumlarında. Mahşerinde slogan. Ne demek? Kim kimi görse, Hurşit Efendi'yi görür görmez el mer'u ümâmen hâbbi. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Biz dostları seveceğiz. En büyük azık arıyor musun? Sermaye arıyor musun? Sermaye muhabbet. Allah için sevmek, Allah dostlarını, Allah için buğz etmek, Allah'ın düşmanlarına. Mevzu bu. Efdalül amal. Amellerin en faziletlisi. El hubbu lillah vel buğdu lillah. Allah için sevmek, Allah'ın dostlarını, Allah için Allah'ın düşmanlarına buğz etmek, sevmemek. Anan da olsa, baban da olsa. Kul haklarında ananın babanın hakkını yerine getireceksin. Ama şirk içindeyseler, isyan içindeyseler, şahıslarına buğz etmeyeceksin. Yaptıkları o şirke ve masiyetlere buğz edeceksin. Onları hoş görmeyeceksin, yaptıkları günahlara. Çünkü Allah'a karşı, yüce Allah'a karşı yapılan bir isyanda babamın oğlu olsa, babam olsa ben onu hoş göremem. Ama şahsı ayrı bir şey, beni doğurmuş. Emeği varsa, hakkı varsa o haklar yerine getirecek. Saygısızlık, terbiyesizlik yapılmayacak. Üf bile denmeyecek. Müşrik bile olsa, anam baban gavur bile olsa öf bıktım denemez. Haram. Benim babam gavur. Yahudi, Siyonist. anan babansa seni doğurmaktan dolayı hak tereddüt ediyor. Üf bile demek haram. Şirkine katılmazsın. Aç kaldı, açık kaldı, bir şey istedi. Meşru isteklerine icabet edeceğiz. Bu ayrı bir şey. Şimdi bak, ahirete azık lazım. Azıkların en hayırlısı nedir diyeyim size Mevla buyuruyor. Dünyada da işte iki saat için çıktınız ortalığa, iki gün için girdiniz kuyruğa. Azık lazım. Yemeksiz kimse duramaz. İnsan böyle zamanlar için, yarın olacağı belli olmaz, evinde bir miktar un, yani böyle paketler oluyor şöyle biraz. Bir miktar un, yani çok pahalı bir şey değil un. Biraz un almak lazım. Hanımlar veya erkekler neyse biraz ekmek yapmasını, pişirmesini bilmek lazım. Bizim ekmekler evde yapılıyor mesela. He, ekmek pişirmesini bilmek lazım. Ya hiç ekmek pişirmesini ben bilmem mesela. O da olmasa, gidersin bir bulamaç yaparsın, suyla unu karıştırırsın falan, atarsın bir şeye, zeytinyağına. Oldu sana efendim, pişir deriz biz Karadeniz'de, şu bu. İki gün, üç gün, 20 gün, 30 gün idare edersin bir çuval undan. Bunları da biraz bilmek lazım. Her şeyde efendim, fırın bitti. Dünya bitti mi ya? Bak taunları ve işte kitabı yazıyorum. Birinci cilt elhamdülillah bitti. Baskıda inşallah önümüzdeki haftaki sohbete. Siz siparişlerinizi arayın, Lale Gül'ü şey yapın. Çünkü şimdi matbaalar kapalı, her yer çok az çalışıyor. Az çalıştığı için az miktar basıyor. Eskisi gibi böyle 5.000, 10.000 basmalar mı şimdi? Belki zor. Onun için bir miktar basılacak. Kitapta çok şeyler yazdık. Tabii de iki cilttir. Birinci cildi şu anda çıkıyor. Size de okumak kolaylık olsun, amel etmek kolaylık olsun. Bak ikinci ciltte şimdi kaldı bu mecburen baskıya öbürünü göndermek için. Orada neler yazıyor? Basra'da mı, Bağdat'ta bir şey şimdi? Hepsi tek tek. Aklınız durur ya. Semerkant'te ve Buhara'da yaşanan vebada Hicri sene 449 diye hatırlıyorum. Hicri sene 449. Yemin ediyorum böyle bir şeyler duyacaksınız, tüyleriniz diken diken olacak. Bu neymiş ya? Bu dünyada neler olmuş diyeceksiniz ya. Neler olmuş diyeceksiniz ya. Allah Allah. Millet nasıl anlamış ama hemen tevbeye dönmüş. Hangi evde şarap var, hangi evde içki var? Bir kişi canlı kalmamış. Hemen anlamışlar Allah'ın ikazıdır. Zurnaları, şeyleri kırdılar diyor. Alat-ı maazif yani. Enstrümanları kırmışlar. Şarapları küp küp dökmüşler. Ta o zaman 449'da Buhara, Semerkant'ta şarap küpü dolu. Bu millet durumu şarapsız ya. Her zaman bozuk var. Ondan sonra bütün dökmüşler. Adam, bunu kim anlatıyor biliyor musun? İbnül Cevzi'nin torunu, Sibtübnül Cevzi. İbnül Cevzi'nin torunu demek yani bundan 600'lü falan. 600. Onun kitabının adı Mir'atü Zeman. Kaç cilt tabii, eskileri 5-6 ciltti de şimdi büyük boy bastılar yani tahkikli. Belki de 15-20 cilt Mir'atü Zeman. Sonra İbn Hacer Askalani, büyük muhaddis, meşhur. O Bezlül Mavfi Fazlı Taun. O da ondan almış tabii. Bak neler yazıyor. Bir adam 7 gündür can çekişir, son nefesini verememiş. O arada da işte insanlar birbirinin evlerine giriyorlar, ölüleri gömmek için. Ölüleri gömecek hal yok. Çukurlar kazıyorlar, 30-40'ını birden atıyorlar. Öyle bir veba olmuş. Ondan sonra adam böyle haleti nezinde can çekişiyor, can veremiyor. Onlar da işte bakıyorlar, evde kim ölü var, diri var. Ölü varsa öbürü onu kaldıramıyor cenazesini. Orada ölü kokuyor. Onlar onu almak için gidiyor. Bir de baktılar adam can çekişiyor, ölememiş. 7 gündür. Ondan sonra adam böyle yaptı. Ne demek istiyor dediler. Hemen anlattılar. Ulan bunda da şarap var herhalde. Hemen gittiler. O odayı açtılar. Dolabı açtılar. Küpü buldular. Yani diyor küpü böyle ters çevirip yola kapısa neyse işte bahçeye. O zaman bahçeli evler tabii o zaman. Döker dökmez adam bir anda şifa buldu diyor. Sibtübnül Cevzi diyor ki vallahi diyor Adem Aleyhisselam'dan kendi yazdığı tarihe kadar yine 700-800 sene evvelki şey konuşuyorum. 800 sene evvel yazılan bir kitap bu. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar diyor ölenler içerisinde son nefeste can çekişenler içerisinde böyle bir şey yaşandığı ne işitilmiş ne yazılmış ne okunmuş diyor. Adam anında iyi oldu diyor. Nasıl Mevla içkiye şaraba yani onları nasıl uyardı ya tevbe edecek. Buhara'da Semerkant bütün ulema evliyanın yatağında hadis diyarında şarapları doldurmuşlar zurnaları ya. Nasıl kırdırdı hepsine? Ama çok cenaze çıktı. Çok, çok, çok. Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Yani Mevla ikaz ediyor. Bunlar ikaz sebepleri. E şimdi aniden ölüm geliyor. Herkese Allah mühlet vermiyor, herkese fırsat vermiyor. Öyle şarap küpünü döktürmeye. Demek vardı bir hayrı, bir cömertliği, bir iyilik, bir şeyler yapmış yine ona. Efendim o vaziyette ölmesini evinde şarap varken nasip etmedi mesela. E insan tevbe edecek. Uyanacak. Azık, azık. Nedir azık? Azıkların en hayırlısı nedir bana geleceğiniz? Ettakva. Haramlardan sakınmak. İçkiden, şaraptan, rakıdan, biradan. Daha büyük günah var mı? Zinadan daha büyük günah var mı? Adam diyor, kim evinde haram bir kadınla ilişkideyse veba vurduğu anda hiçbiri canlı çıkmamış. Ne kadın ne erkek. Ne Bukhara ne Semerkant. Vasıta kadar, Basra'ya kadar, Ehvaz'a kadar gitti diyor salgın. Acem diyarına kadar. Bir evde haram kadın erkek, haram ilişki var da sağ çıkan yok. Allah Allah. E tabi Müslümanlara, mübarek zatlara da vuruyor. Vurmaz olur mu? Semerkant'ten mektup geldi Bağdat'a. Semerkant'ten yazılan mektupta diyor ki, burada salihlerden, mübarek velilerden 5000 kişi her gün şehit veriyoruz. Günlük 5000. Şimdi dünyada öyle bir veli yok. Semerkant'te o tarihteki salihler ne demek ya? O zamanki salihler ne demek yani? E günde 5000 şehit veriyoruz diyor. Neler okuyacaksınız? Yani bu eser de yani aklınız duracak. Geçmiş ümmetlerin başına bu vebalar niye geldi? Bulaşıcı hastalıklar niye geldi? Onlar acayip bir bölüm. Bir risale kadar onlar da. Yani hepsini ayrı ayrı için basma durumumuz yok. Mecbur birleştirdik, bastık yani. Şimdi size de kolaylık olsun. Kaç tane birden 3-5 tane risale küçük küçük almak zor. Bize de zor tabii matbaası bilmem nesi, uğraşması. Ondan sonra, şimdi o birinci cildi veriyoruz işte. Pazartesi sabah işte baskıya veririz. İnşallah birkaç güne çıkar. Orada okuyun, okuyun. Okursanız çok ilim sahibi olacaksınız. Yani ben size anlatamayacağım kadar ayet hadis var. Bir de nasıl korunuruz, nasıl kurtuluruz? Ne okuyalım, ne edelim, ne gidelim? Bak o zamanda da bütün ulema evliya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e müracaat etmişler. Manen, rabıta yapmışlar. Hep Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zuhur etmiş. Ona onu öğretmiş, ona onu öğretmiş. Onları da bir kısmını bu ciltte yazdık. Bir kısmı tabii ikinciye kaldı. Ayet hadisler bu ciltte. Meşayihin nakledilenler öbür ciltte kaldı tabii. Bir tarafı olunca çok büyüyor kitap. Bir de size yetişmiyor hiçbir şey. Amel edecek insanlar bekliyor şimdi. Ahkaf suresi okunacak 10 kere mesela. Ama peşine duası var. O duayla birlikte okursa. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emretmiş meşayihten biri. Bunlar hep eski çok. 600, 700, 800 senelik eserlerden ben bunları yazıyorum yani. Ben böyle şimdi yeni bir şey görmüyorum ki. Ondan sonra Nuh suresini işte okumaya başlamışsınız. İnşallah dualar Perşembe-i Cuma'ya bağlayan, önümüzdeki Perşembe-i Cuma'ya bağlayan gece saat 4'te zikirde, duada buluşacağız inşallah. Burada biz yayında tam 4'te zikirler yapacağız işte biraz. Yarım saat kadar. Zaten Cuma günü oruç olmadığı için. Şimdi o gün Salı akşamı, ertesi gün Berat günüydü, 15'iydi. Oruç vardı. Onun için sizi ne yaptık? Bir saat kala bıraktık sahur için. Duaların en kabul olduğu 5 gece desen bunlardan biri de Cuma gecesi. Her haftada var. Berat senede bir, Kadir senede bir. Cuma gecesi her hafta var. Ne nimet. Bir de seher vakti. Yakup Aleyhisselam bile Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri işte kuyuya atması günahından şundan da tevbe istiğfar edince Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında hani buluştukları zaman ya bana estağfir lena zunubena inna kunna khatiin Yusuf suresinde ey bizim babamız bizim günahlarımız için mağfiret talep et çok pişman olduk ama çok hata ettik. Yakup Aleyhisselam hemen ya Rabbi bunları affet demedi oğullarına. Ne dedi? Kâlese estağfiru lekum Rabbi. Yakında biraz bekliyorum. Zamanı gelince biraz sonra Rabbimden sizin için mağfiret talep edeceğim. Halbuki küllü nebi mücab, her peygamberin duası %100 müstecaptır. Hiç şüphe yok. Ama yine de koca Yakup Aleyhisselam neyi bekledi? Cuma gecesi seher vaktini bekledi. Tabii cuma gecesi seher vakti. Haftada bir geliyor zaten. Hangi günde dilerse, işte cumaya da kaç gün kaldıysa onu demek istiyor yani. O ben onu tabii kitap yazmıyorum. Salı dediler diye de cumayı bekledi diyor bütün tefsirler. Sevfe demek yakında demek Arapçada. Demedi ki estağfiru ben istiğfar edeceğim. Sevfe yakında. Niye yakına bıraktı? Çünkü peygamber olduğu halde duası %100 kabul olduğu halde çift dikiş, üç dikiş, beş dikiş hatta daha fazla olsun. %100 kabul olsun. Niçin? Cuma gecesi yani Perşembe'yi Cuma bana seher vakti. Arş-ı âlâ titriyor yani. Hiç dualar ret olmaz. O zamana kadar arkadaşlar okuyorlarmış, Nuh sureleri okunuyormuş, yine şunlar. Şimdi bir mesela hanım kardeşimiz, yani Salihattan, hoca hanım kardeşlerimizden diyebiliyorum, bir arkadaşın hanımı yani. Ben hanımlar telefon etmezler bana, ben kimseyle telefonla, kadınlarla falan görüştüğüm yok da. Eşi beni aradı yani. Ondan sonra haber etti. Rüyasında demişler ki bizimkine, ki kadıncağız da Salihattan yani tabii ki, çarşaflı, ibadetli şeyler. Hoca hanım. Demişler ki 100 bin Fatiha-i Şerife, 50 bin Şehidallahu, Şehidallahu Ali İmran Suresi'nin, ben rakamları tabii çok bilmiyorum, rakam olarak bizim sitede şimdi paylaşılacak. Yine de rakam zaten orada veriliyor Ali İmran. Bir de Kulillahümme, o zaten arka sayfasında hemen. Kulillahümme iki ayettir ama, külü cülleyle de beraberdir. Şehidallahu dedi, öbür ayetten inneddini indallahu İslam'a geçiyor. İnneddini indallahu İslam'da kalıyoruz. Şehidallahu dedi, yani öbür ayetten İslam'a kadar alıyoruz. Kulillahümme iki ayettir. Fatiha biliyorsunuz. Ama öyle ölünen dirine katmayacaksın. Başka niyet katmayacaksın. Bunu şimdi Haydar Maydar işte tevzi etsinler. Kardeşlerimiz, bütün cemaatlerimiz. 100 bin Fatiha-i Şerife bu vebanın, koronanın kalkması için. 100 bin Fatiha-i Şerife. 50 bin Şehidallahu. Şehidallahu çok mühimdir. Yani tabii o hanım kardeşimize öyle demişler de o tabii onun hadisini, ayetini bilir bilmez. Bilmiyorum onu. Ama biz zaten kitapları yazdık. 5 vakit namazdan sonra ben yani devamlı okumaya gayret ederim. Çünkü 40 senedir belki. Yani bunlar çünkü arş-ı alaya tutundular bunlar. Arş-ı alaya tutundular. Dünyaya inmek istemediler. Ya Rabbi sana isyan edecek günahkar kullarına mı bizi indiriyorsun? Allah Teala da buyurdu ki ben sizi indiriyorum. Kullarım günahkardır ama eğer siz o kullarıma inerseniz, onlar sizi okurlarsa sizin hürmetinize benden kim de isterse ona vereceğim. Neden sığınırsa sığındığından koruyup muhafaza edeceğim. Ve ona her gün 70 kere nazar ve tecelli edeceğim onu okuyanlara, sizi okuyanlara. Yani onlara Mevla Teala özel faziletler yükledi. Onlar da razı oldular bize inmeye. Yoksa arşa tutundular. Sana isyan ediyor bu kullar günahkar. Bunlara mı bizi indireceksin? Allah Allah. Bu ayetler inmek istemediler. Nezahetlerinden. Ya. Mukaddesliklerinden yani. Bizi günahkarların ağzına mı düşüreceksin gibi yani. Mevla buyurdu yok ama ben size çok fazilet vereceğim. Kullarım sizinle kurtulacak buyurdu. Azamu şehadetin fil Kur'an. Kur'an'daki şahitliklerin Allah'tan başka ilah olmadığına dair şehadet kelimelerinin, Kur'an'daki şehadet ayetlerinin, tevhid ayetlerinin en büyüğü, ondan büyüğü yok. Şehidallahu'dur diyor hadis-i şerifte. Gökler yere iner. Zaten uyumadan evvel okursan 70 melek. Ben şimdi ikinci ciltte de var, üçüncü ciltte de gelecek. Dördüncü ciltte hep şehidallahu her yerde var. Kulillahümme ismi azam gizlidir. Kulillahümme malikel mülk. İsmi azam. Allah'ın en büyük ismi kulillahümme mülk. Kulillahümme malikel mülk. Tü'til mülke ve teşah devam eden iki ayet. Bu iki ayette Allah'ın en büyük ismi gizlidir. Peşine de dua eder, secdeyiz kabul olur. Faziletleri bitmez tükenmez. Ezkan ikinci ciltte bunlar var. Yani birde de var tabii okunmak bakımından. Ezkar 1'in sayfa 85'te Fatiha'dan sonra Ayet-el Kürsi de araya giriyor. Ayet-el Kürsi'yi de okusanız daha iyi olur. Çünkü namazdan sonra okumakta Ayet-el Kürsi şart. Fatiha, Ayet-el Kürsi, Şehidallah kullam. Ama bu söylenen vebanın kalkması için 100 bin Fatiha-i Şerife, 50 bin Şehidallah, 50 bin kullam. Zaten Fatiha'yı biliyorsunuz. Şehidallah'ı da buradan görürsünüz. Sayfa 85, rakam 367. Sağ taraftan Ezkar kitabının birinci cildin sağ taraf Arapça, Kur'an'ı açar gibi sağdan açtığınız zaman sayfa 85 altta yazıyor. Rakam 367'de Fatiha'yı zaten görürsünüz, bildiğiniz Fatiha. Ayet-el Kürsi Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum yazıyor. Hemen Ayet-el Kürsi'nin bittiği yerde Şehidallahu'na başlıyor. Şehidallahu tek ayet. İnneddine indallahi İslam'a kadar. Arada bir de duası var. Kısa o. Kulillahümme malikel mülk de o da bitiyor işte. 368'e kadar. Sayfa 86'ya geçiyor. Yani işte ben 100 okuyayım, öbürü 200 okusun, böyle böyle toparlanalım. Cuma gecesine kadar bitiririz inşallah. Rabbimiz Tebareke ve Teala bu işi bitirir. Lütuf kelam sahibidir. Bana da rüyada bir 30'unda dendi. Ama işte 30'u, Şaban'ın 30'u mu, Nisan'ın 30'u mu? Ben onu anlayamadım rüyada. anlayamadığım için, yani Şaban'ın 30 olursa 2 hafta yok gibi. Ama Nisan 30 olursa herhalde 3 hafta kadar var. Yani Nisan olsa 3 hafta kadar var. Demek oradan piklemeden inşe mi geçecek inşallah? Ben zaten size bir 5 Mayıs'ı kendim tefavülde bulunmuştum. Rahmet faslı diye. Yani bir 30'u da dendi. Ve lakin yine de tedbiri elden bırakmamak lazım. İhtiyata da gayret etmek lazım. Çünkü bugün yine rüyamda gördüm. İhramlıyım. Yani Ömre'ye hacca gidilecek. Tabii cemaatle beraberiz. İhramı giydik de nasıl düzgün giyeriz ona uğraşıyoruz falan. Sonra cemaatle namaz kılacağız. Ama yine ben diyorum ki nasıl olsa saf yapmaya kalkacaklardı. Saf yapmayalım dedim. Yine birbirimizden uzakta duralım. Ya buradan da anlıyorum ki hac mevsiminde bile, ki ömre herhalde Ramazan falan çıkıyor ama Ramazan da en büyük ömre mevsimi. Yani bir ömre zamanı, ömre açık, serbest ömreye gidilecek zamanda bile biraz uzak duralım yine birbirimizden diyorum. Şimdi bunlar hepsi burada meal var burada. Burada tabir ilmi var yani. Bu tabir ilmine göre demek ki bu ömre zamanı, hac zamanına bile işte Ramazan'dan sonra 2 ay bile kalmıyor. Yine bak o zamanlarda bile tedbire, ihtiyata rahat. Hele benim gibi kronik hastalıkları olanlar, yaşlılar, bağışıklığı düşük olanlar, immunim mi diyorlar, neyse işte bağışıklık dediğimiz, efendim, ondan sonra bunlar, biz yani birkaç aylarda işi koyvermeyelim. Tedbiri elden bırakmayalım. Hemen böyle yan yana bulaşmayalım. Bu işler böyle. Yani şimdi öyle diyoruz diye 30'udur, 2 haftasıdır, 3 haftasıdır, rahmet faslıdır. Sen yani hemen bitti diye git milletle kucaklaşma yani. Böyle yok. Tedbire devam edeceğiz birkaç aylar. Ya ben söylüyorum. Bugün de bunu gösterdim Mevla Şed'e. Ama öbür hanım kardeşe bunlar okunsun buyurulmuş. Okuyacağımız ne abi? Fatiha. Ne niyetle okursa ne oluyor zaten? Okuyacağımız şey de Allah. Kur'an'daki en büyük şehadet. Okuyacağımız kulillâhme malikelmük. Zaten ismi azam gizli. Bütün ayet hadis dolu onların hakkında. Faziletlerine dair. Dolayısıyla ne var bunlar oku? Okuyalım yani. Bunda sonu yok. Azık. Şimdi azığınızı tedarik edin. Hem okuduğunun her harfine 10 hasene kazanıyorsun. Hem senin bir okuduğundan bir bela kalkarsa bütün ümmetin sevabına ortak oluyorsun. Bütün ümmetin başından kalkmasına, belanın kalkmasına vesile oluyorsun. Hayrun nas men fe'un nas. En hayırlı insan insanlara faydası olandır. Mübarek doktor değilsin, sağlık çalışanı değilsin. Millete bir faydan olmuyor. 5 kuruşluk karın yok, zararın çok. Benim daha beter. Bir Fatiha okuyarak katkıda bulun. Bir Şehit Allah'ı okuyarak katkıda bulun. Bir Yasin okuyarak katkıda bulun. Bir Nuh suresi oku. Bir Ahkaf suresi oku. Bir Enam suresi oku. Yalnız Enam'ın dualarında yazık. Şimdi çıkıyor onda. İki lafzayı celal arasındaki dua %100. En büyük ismi azam iki lafzayı celal. Beynel celalete. Bütün müfessirler bunda beyan etmişler. Oradaki duayı yazdık. Bir de Enam'ın sonunda hatim duası. Enam'ın hatmi. Enam Osmanlı'da çok önemli. Ne kadar delail yazdılar o kadar da Enam yazdılar Osmanlı. Niye bütün Kur'an'ı değil de sadece Enam'ı yazdılar? Çünkü şifa için, dua için, sıkıntının keşfi için Enam ne niyetle okunursa oluyor. 70 bin melaike-i kiram En'am suresine eşlik ederek cümleten ve ayeten bütün surelerde ayetler bölünmüşlük var. En'am'ın 24 sayfa belki Kur'an'da cümleten toptan indirildi. Mekke döneminde. Dağlar inim inim inledi. Bütün dağlar zelzele oldu. O da getiren meleklerin tekbirlerinden, tesbihlerinden, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem secdelere kapandı. En'am suresinin azametinden. Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim diye tesbihat yaptı. Meleklerin tesbihlerine iştirak etti. 70 bin melaike kiram azaratı teşhiye etti. Ve o 70 bin melek En'am suresini kim bir günde okursa okuduğu gün gecesi de dahil olmak üzere yani 24 saat boyunca o kulu günahlar için istiğfar ederler ve ona hayırla dua ederler. Hem günahlarını ve onu muhafaza ederler. Okuduğu gün o beraber inen 70 bin melek, En'am suresine inen o 70 bin melek, o. Başka 70 bin melek değil. En'am suresini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e getiren o sahabe olmuş diyelim ha. Efendimiz'e gelmiş olan. 70 bin, ülâkes seb'ûne elf diyor. Bak, hadise dikkat et. Seb'ûne elf desen, çok hadiste var 70 bin melek. Levenzelnâ'da var, haşırda. Ama ülâkes seb'ûne, o acayip bir şey. O 70 bin melek hangi? En'am'ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e getiren 70 bin melek. Ma kuri ala alilin illa şefaallahu azze ve celle. Hangi hastaya okunsa Allah mutlaka şifa verir. Bütün kaynaklarda zikrediliyor bu hadis-i şerifler. İmam Vahidi Vesit tefsirinde zikrediyor. Ebu Suud Efendi Yürşad-ı Raksem tefsirinde zikrediyor. Ondan sonra efendim Begaviler de var. Suyut-i Durul Mensurler de var. Hepsine var. Daha öbürlerini sayamam. Onun için Enam Suresi yalnız Beynel Celaleteyn iki lafz-ı celalesi dua ile beraber bir de efendim peşindeki bitirilince yapılan duayı da yazdık. Sağ taraftan yine Arapça yaptım ki kitabın içine karıştır aramak zorlanmayın. Sağdan Arapça Türkçe başlık koydum. Arap da anlasın, Türk de anlasın. Altından surenin lafz-ı celallerin arasına geldi mi duayı girdim. Surenin içinde duayı girdim. Orada hiç dünya kelamı konuşulmadan duaya geçiliyor. Allahümme men illezî deâke felem tücibu ve men illezî seeleke felem tu'tî ve men illezî istehâzeke felem tuğîsü diye devam ediyor. Uzun bir duadır. O duayı hemen yani Resulullah Allahümme men illezî bu dua yapılıyor. Dua biter bitmez Allahu âlemu haythu yecalü bak. Resulullah lafz-ı celalde duruluyor. Duaya giriliyor. Hemen öbür lafz-ı celalle başlanıyor. Kur'an'da böyle bir daha iki lafz-ı celal yan yana yok. Tek. Olanlarda hep arada vav var, fe var. Çıplak ikisi. Resulullah Allah. İşte burası İsmi Azam'ın doruk noktası. Zaten lafz-ı celal en büyük İsmi Azam'dır. Yeter ki ihlasla kalbini Allah'a bu efendim halis kılarak okumak nasip olsun. Peşine de hitam duası Allah. %100. Enam şey. Okuyun kardeşim. Okuyun. Ve tezevvedu azık toparlayın. Nasıl ki için ekmek almaya çıktın? Yemek almaya çıktın? Dünyada azık lazım, yemeden durulmaz. Ahirette de ameli salih lazım. Kur'an lazım, zikir lazım. Mizana ne konacak arkadaş? Mizana gidiyorsun efendim karşıdaki komşulara bir moral vereyim. Ne olacak? Aldı gitarı eline. Çağ vurdu beline. Ne olacak şimdi buna? Ahirette mizanına konacak bir amel midir? Karşıki komşuya gitar çaldın. Yahut öbürüne tavul çaldın. Öbürüne zurna çaldın. Bir tane de demiyorlar ki yahu kardeşim biriniz de bir mevlüt ekibi getirin de şu kapıda bir mevlüt okuyalım belalar kalksın. Mevlüt okunandan bela olmaz. Bir senelik emandır. Bir tane de mevlüt ekibi çağıran yok. Ben duymadım. Camilerden imamlar, minarelerden müezzinler neyse işte Allah razı olsun. Bir şeyler, zikirler, dualar yapıyorlar. Allah kabul etsin. Onlara da minnettarız tabii. Ama herkes bando, zurna, davul, saz, gitar. Ya biri de demiyor. Tamam salah okunsun demedim kardeşim. Şimdi gelip de mahalleye biri salah okursa herkes cenazem oldu kardeşim. Psikolojik sorun olur. Salah çünkü ölüye okunuyor ekseri falan diye. Bak salah okunsun dedim mi? Mevlüt okusun abi. Mevlütte tefaül var. Mevlüt doğum demek. Yeni hayat demek. Mevlüt doğum demek abi. Ya mahallelere gidin salah okuyun dedim mi ben şimdi? Ben bilmiyorum ya psikolojiyi. Mevlüt okuyun abi. Yeni doğan çocuğunuzu okuduğunuz gibi. Yeni bir hayat, taze hayat inşallah virüs kalkacak. İnşallah yeni hayatlar, yeni canlılıklar neşvü nema bulacak inşallah. Mevlüt okuyun. Hasen tefaülü hasen yapın. Bir mevlüt okunsun. Bir kaside okunsun abi şöyle. Be. Gürül gürül bir yere. Birkaç mevlüt ana hafız. Ne olacak diyanet tutsun? He? Herkes her zaman zarf vermeyecek yani mevlüt anlara canım. Biraz da onlar da moral şeyine çıksın. Mesela azık talep edin. Azık. Tedarik edin. Bir Müslümanı rahatlatmak, sevindirmek tabii iyi bir şeydir. Ama da meşru yollar. Gayri meşru yollar. Olmaz. İstersen Fatiha oku, Enam oku, Ahkaf oku, Nuh oku. Süveri Celile-i Cemile'den, Ayat-ı Beyinat'tan oku. Ümmetten bela kalksın. Ne olacak? Senin de duan oraya katılsın. Kimin duası kabul belli değil. Yüz binler milyonlardan katılım geliyor. E burada birinin hatırını Allah hepimizi kabul eder ya. Ben demiyorum ki Cübbeli Hoca'nın duası. Haşa be gel. Ben hiç dua yapmak istemiyorum yani cemaatle. Kendim özelimde yapayım şey. Başkası da bana dua yapsın. Ama işte diyorlar ki toplu halde olsun da kuvvet olur diye. Ben de hani okuyanların mübarek ağızları var, hafızları var, alimleri var. Çok kıymetli büyüklerimiz var. Onların hürmetine sabilerimiz var. Ve buluğa ermemiş günahsız ya hafız yavrularımız okuyor. Onların hürmetine kabul olur yani. Benim hürmetime ne olacak? Reddolmasa şükür yani. Onun için azığınızı tedarik edin. Ama en hayırlı azık nedir? Ettakva. İçkiyi bırakıyor musun bu sezonda? Zinadan kurtuluyor musun? Namaza başladın mı? Her an ölebilirim diye. Panik atak oldum. Çok fenayım. tansiyonun bilmem kaça çıktı. Ya kardeşim, panik atak olma ne diyor? Bir gusül abdesti alırsın. Ondan sonra bir tevbe namazı kılarsın. Ondan sonra bir başlarsın beş vakit namazına. Bir de geriye dönüp kaza namazlarına da niyet edersin kılabildiğin kadar. Oh! Bundan rahatlık bir şey var mı ya? Ölsen şehit, kalsan mübarek, günahsız adam olursun ya. Ne var? Ecelden öte bir şey, bayılmak yok ya. Ecelden sonra bayılmak var mı yani? Onun için paniğe lüzum yok. Azığa lüzum var. Azığın en hayırlısı da neymiş? Haramdan sakınmak. 100 rekat Berat gecesi namazı, nafile namazı kılacağına içkiyi bırak. Berat gecesi 100 rekat kılıyor. Ondan sonra arada 2 tek atıyorum diyor. Ya kardeşim, bizim millette kandillerde çok namaza merak. O bu gece ne yapayım, bu gece ne yapayım? Tamam da bu gece ne yapayım? Ertesi gün ne yapacaksın abi? Gıybete devam. Sen gıybeti bırak, bu gece de yat abi. Yatsı yıkıl, sabaha kıl. Çünkü azığın en hayırlısı takvadır diyor. Yani ne demek? Haramlardan sakınmaktır. Bir haramı bırakabiliyorsan, Allah dünyada da belanı kaldırır, ahirette de azabını kaldırır ya. Adam bak, küpü gösterdi ya. 7 gün can çekiştirdim Mevla. Küpü gösterdi, dökün şunu dedi. Tevbe, döneceğiz. Anlamış Semerkant ahalisi. Yine hepten kökleri kazınmadan bela kalkmış yani tevbeyle. Nasıl olacak? Ahirete azık lazım. 2 gün ya, 1 gün ya. 2 günde, 1 günde öleceğim mi zannettiler bak. Bir ekmek ne kadar lazım? Azıksız. Ya sonsuz, ebedi, müebbet, muhallet. Haliden, muhalleden, fiyâ, ebedâ. Ne yiyeceksin orada? Ne yiyeceksin? Ekmeğini buradan götüreceksin. Cennette başını yerden çıkaran bir ot yok. Cennette yemek yok, cennette sebze yok, cennette meyve yok. Ya nasıl iş hoca? Siz demiyor muydunuz, bütün ayetleri tefsir etmiyor muydunuz vaazlarda? Cennetler, köşkler, saraylar, yemekler, diz boyu nimetler, 70 bin çanak, sahafi, minzeye bin altından sahfeler. Ayet bunlar. Tamam ama kardeşim, hepsi buradan gidiyor. Hepsi buradan gidiyor. Ya Behlül Dana yoluna çıkana ne dedi? Böyle deli gibi dolanırdı, divane gibi. Evliyaullah'ın reislerinden Harun Reşid'in kardeşine. Adamın biri dedi, şuna selam vereyim mi vermeyeyim mi ya dedi. Bazen akıllı konuşuyor, bazen deli gibi konuşuyor. Yani şimdi deliye de selam verilmez. Böyle ihtilaf etti. O arada da tabii biraz yüz yüze yaklaşınca o zaten önüne bakıyor falan. Ya dedi vereyim dedi, ya Allah'ın selamı dedi. Selamun aleyküm dedi, ve aleyküm selam dedi. Selam kelamı çeker tabii. Laf mecburen bir şey çevirdi. Nereden dedi? O da dedi ki cehennemden dedi. Deyince bunun bir moralı ulan dedi içine. Kendimi dinlemedim dedi. Bak buna selam verilmez. Buna. Aklı mantığı başında dedi. Neyse Tinci laf lafı açtı dedi. Mecbur devamını getirelim. Ne yapmaya gitmiştin dedi. Biraz ateş lazım olmuştu dedi. Bu da bu sefer patladı, patlattı gülmeyi. Dedi. Elinde cebinde bir şey yok dedi. Bulamadın mı dedi. Tam dalga geçiyor. Bulamadım dedi. Ya git işine dedi sen de dedi. Dalga mı geçiyorsun? Cehenneme girdin gittin de ateş mi bulamadın dedi. Herkes ateşini buradan götürüyormuş dedi. O zaman dank. Ulan dedi bu evliyaymış dedi ya. Zaten veli mi deli mi? Bak evliyaymış. İçkiler, zinalar, kumarlar, haramlar, müstehcenat, fuhuş, livata, eşcinsellik, lezbiyenlik, bütün teferruatıyla haramların envai türlüsü, gıybet, dedikodu, iftira, ırz, haysiyet, cellatlığı, gasp vesaire vesaire vesaire. Bu Semerkant'in vebasında Buhara'nın yaşananları okuyun yani ben şaşırttım ya. Türk'ün biri diyor, Türkiye'yi diyor da onun için söylüyorum yani. Şimdi orada tabii Tacek var, Fars var, Türk var, Arap var. Buhara o zamanlar. Şimdi tabii ekseriyet Özbek de. Şimdi biraz hafif Rus var tabii. Rus işgalinden dolayı. O zamanlar Türkiye'yi dediği için onu söylüyorum. Türk'ün biri diyor. Adamın üzerinde diyor efendim ipek bir şey var ve bağlı hasta inim inim iniyor. Evlere, ocaklara uğrayan, bakan, geçen yok. Müezzinin birinde bir para çıkmış mescidin kayyiminde bilmem kaç bin dinar diyor. 9 gün diyor para diyor caminin ortasında yattı diyor. Yani parası kaldı öyle diyor. 9 günde şimdi sen ne diyorsun ya? Yani kaç milyon TL eder be gibi. Dinar ya altın para. O kadar paraya diyor 9 günde bir Allah'ın kulu gelip de adam ölmüş, kimse de yok alan. Parayı çalamadı, alamadı yani. Gezebilen, dolaşabilen yok. 4 kişi diyor, onlar da titriye titriye, onlar da sıtmaya tutulmuşlar, vebanın sıtmasına, ateşte sıtmasına. Böyle diyor titreye titreye geldiler, 4'ü birden parayı alayım derken 4'ü de paranın üzerinde öldüler gittiler diyor. Adamın biri de diyor efendim şeyden asıldı diyor. Evin tavanından diyor, adam aşağıda bahçede yatıyor, üzerindeki ipek şalı çekip alacak. Çekip alırken öyle belalar, cezaları, azapları ani gelmiş ki hırsızlık yapacak diye. Şalın diyor bir ucunu tuttu diyor. Öbür adam da diyor, o da diyor can çekişiyor, vebadan sıtmalanmış. O da diyor öbür ucunu çekiyor diyor. Çekerken diyor bu üstten gasp edeyim diyen, hırsızlık edeceğim diyen diyor küt üstüne öldü düştü diyor. Böyle. Allah'ın azapları böyle. Ulema evliya İbn-i Ebi Hacer'e neler anlatıyor. Ondan sonra İbnül Verdi. İbnül Verdi neler anlatıyor. Orada hepsini bütün kaynaklarıyla yazdım yani. Bu yine diyor Allah'ın diyor azabının, gazabının diyor bir kısmının diyor tezahürüyle bizi tevbeye davet ediyor. Hele bundan sonra tevbe etmezsek vay başımıza neler gelecek diyor. Ulema evliya anlıyor işi. Anlıyor işi ama nereden anlatacaksın millete? Benim günahımla ne alakası var? E kardeşim sen Müslüman mısın? Müslüman. Kur'an'a inanıyor musun? Kur'an'a inanıyorsun. E ben de sana ayet okuyorum. Rüya gördüm demiyorum ki. Ve ma asabeküm min musibetin fe bima kesebet eydiküm. Hangi musibet? Bu musibetse bundan büyük bela mı olur ya yaşadığımız tarih? Babama soruyorum nereden böyle bir şey göreyim oğlum diyor ben. Ona soruyorsun tarihte yaşanmamış, misli görülmemiş bir şey ya. Ellerinizin kesbettiği, kendi yaptıklarınız yüzünden diyor. Ayet bunu söylüyor. Sen ne konuşuyorsun bana ya? Ben bu yüzden hapis yattım ya. Deprem ilahi ikazdır dediğim için. 312'den hapis yattım ben ya. Yani bu ayetleri okuduğumuz için hapis yattık. Millet hiç tahammül edemiyor ya. Ayet duymaya, hadis duymaya tahammül edemiyor ya. O arenalar, uğurtundanlar neler etti bana? Aylarca bütün gazeteler beni yazdı ya. Neymiş? Deprem ilahi ikazdır. Ya nedir? Ve ma nursilu bil ayati illa tahvifa. Biz ayetlerimizi, şimdi bu Allah'ın ayeti mi? Ayet tabii. Elle tutulamayan, gözle görülemeyen, ancak tabii cihazlarla bilmem nelerle ne diyorsunuz? Biyolojik ortamda veyahut işte deney yapılan kimyasal laboratuvarlarda belki bir şekil görünüyor. Öyle bir şey televizyonlarda gösteriyorlar böyle acayip acayip pembe kırmızı, onu da bize sevdirmeye mi çalışıyorlar koronayla, alışık mı yaşayın diye bilmiyorum. Böyle güzel bir şey gibi zannedersin, şeker gibi böyle bir şeyler yapmışlar. O artık onun nesi bilmiyorum. Koronanın kronolojisi mi, görüntüsü öyle mi çıkıyor, bunlar mı uyduruyor onu bilmiyorum da. Demek ki laboratuvar ortamında bir şekli var. Bir şekli var. Hatta tabii ciğerleri nasıl işgal ediyor, bütün damarlar nasıl, göğsü nasıl daraltıyor falan. Onların da videolarını şimdi yayınladılar değil mi? Yayınlıyorlar. Ama normal ben şimdi gözlük de taksam bilmem ne de, daha burada korona bulaşmış varsa ben bunu göremiyorum. Onu demek istiyorum yani çıplak gözle. Aletsiz, edevatsız. Gözle görülemiyor. Efendim böyle tutsan hiç hissedilmiyor. Bak burada şimdi bir en ufak bir şey olsa, potluk bir şey olsa, kör olsa bile adam elindeydiği anda burada bir şey var der. Yani onu kazın bir şeydi. Şurada korona olsa böyle hiçbir potluk yok. Böyle bir mahlukuyla Allah'ın yarattığı bir şey. Dabbe bir şey yani. Bu da dabbe. Debeleniyor bir hareket var yani. E şimdi bununla bütün dünyayı izah getirdi. Bütün borsaları çökertti. Amerika'yı çökertti. Avrupa Birliği bitirdi. Çin'i bilmem ne etti. Allah-u Teala alemleri izah getirdi. Bu ayet değil de nedir? Bunu Allah yarattı değil mi şimdi? Ben gavurlara konu sohbet etmiyorum. Siz Müslümansanız beni dinleyenler olarak bunu Allah yarattı. Allah'ın yarattıysa bu ayet. Bundan büyük ayet var mı ya? Biz ayetleri göndermeyiz. İlla gönderirsek tahvifa, korkutmak için göndeririz. İsra suresi. Ne anlatıyorum sana ben? Korkutuyor işte. Var mı korkan? Adam diyor ki aman diyor. Şu günler bir geçse de diyor, zaten de diyor, yaz diyor, Temmuz, Ağustos diyor, bikinili kızlarla diyor, efendim plajlarda bir üstsek diyor ya, sarmaş dolaş diyor ya. Adam onun hesabını yapıyor. Demiyor ki ulan öleceğim, gideceğim, ne olacağım belli değil. Gence ihtiyara bakmıyor bu ölüm. Yani korona da bakmıyor. Dün adam 33 yaşında, doktor 34 yaşında, gencecik, hiçbir hastalığım da yok diyor. Az daha ölüyordum diyor. Zor kurtardım diyor, böyle genç menç diyor, sakın diyor, genciz menciz böyle bir şey yok. Sizi kandırmasınlar diyor. Herkese vuruyor diyor. Hem de ölümcül vuruyor diyor yani. 6 yaşında çocuk ölüyor. 3 yaşında bebeğe neler oluyor. Sen ne? Zaten yanlış yanlış şeyleri yaydılar, sonra ona düzeltme uğraşıyorlar. Bir hafta evvel doktorlar çıkıyorlardı bütün kanallarda, maskeye lüzum yok. Şimdi maske takmayana para cezası geldi. Yani bu doktorlar da böyle Sağlık Bakanlığı'ndan izinsiz, böyle bir kontrolsüz önüne gelen doktoru konuk alıyorlar. Önüne gelen de yanlış yanlış bilgi veriyorlar. Bir ilaçtan bahsediliyordu. O ilaç ondan sonra önceden almanın hiç faydası yok. Almayın, gitmeyin, bilmem ne etmeyin. Şimdi faydasını gördük. Ön hazırlıkta açıklaması yapıldı dün. Veyahut bugün neyse. Yani şimdi tamam da kardeşim, milletin hayatı meselesi bu. Nasıl ki din meselesini koyvermişler. Önüne gelen Mustafa Öztürk'ü, İslamoğlu'su, öbürüsü, berikisi televizyona çıkıp o Hazreti Mesih'in nüzulünü inkar eder. Öbürü mütevatir hadis inkar eder. Mehmet Görmez'i efendim fiten hadisleri sorunludur der. Diyanet reisi iken kalkıp bütün kütüb-i sitede geçen fiten hadislerini şaibeye sokar. Birisi bir telefon edip bağlanıp tahsihte bulunmaz. Nasıl din işini koyuvermişler? Senelerce adamlar namaz üçte olur dediler. Kimisi kılmasan da olur diyor. Öbürünü çıkartıyorlar. İnsan eli açık mıdır nedir bilmem nedir. Kur'an'da diyor namaz yok diyor. İçki serbest diyor ya. İlahiyatçı yazıyor altına da. Tamam, bizim kanalda da bu hocamız bu diyor adam. Cemil Kılıç'ı çıkarıyor. Cemil Kılıç bu da ilahiyatçı hoca diyor. Adam bir şeyler anlatıyor. Ne din ne iman dümdüz. Bu diyor şu andaki Müslümanlığın hepsi diyor Emevi Müslümanlığı. Hiç böyle bir din yok diyor İslam diyor. Şu andaki cuma, cemaat, namaz, imam, müezzin, bilmem salah, namaz. Hepsi de Emevi diyor. Emevi diye bir din mi var ya? Emevi devlet dönemidir. İyisi var, kötüsü var. Yani bu adamlara müdahale edilmiyor ya, doktor işi de böyle. Biri şunu yiyin diyor, biri bunu yemeyin diyor. Biri bunu için diyor, biri bunu içmeyin diyor. Yani hem de profesörler. Profesörden aşağı yok yani. Profesörden aşağı da yok. Şu anda bayağı bir profesör akımı var ekranlarda. Doçent olursa bayağı bir seviye düşük oluyor yani. Yardımcı doçent depten. Halbuki bazı öyle yardımcı doçentler var. Şimdi yardımcı herhalde kaldırıldı. Hepsi doçent oldu. Öyle doçentler var. Yemin ediyorum ordinans profesörden. Daha araştırmacı ya. Ama bizim millet biliyorsun etikete bakır. Cübbeli kim? İlkokul mezunu mu bilmem ne mi? Altında bir şey yazmıyor. Cübbeli yazıyor bir tek. Ama ne oldu? Bu kim? İlahiyatçı yazar. Of, ilahiyatçı yazar. Yazdım abi. Sen dinin imanı teslim et gitsin. Ondan sonra adam sana ne desin? Arkadaş içki diyor 10 bardağa kadar içilir diyor. Namaz diyor 3 de olur 5 de olur. Hiç kılmasan da olur diyor. Namaz yok ki Kur'an'da diyor ya. İlahiyatçı ya sen bir diyanet olarak bu televizyona bağlanıp bir adam oraya görevli koyup kurum adına, kuruluş adına bu adama hemen bağlanıp bu adam ayeti hadisi yanlış okuyor, yanlış mana veriyor. Bu adam dinimize, imanımıza kastetmiş. Bunu dinlemeyin, lütfen çıkartmayın deme hakkına sahip. İşte burada da yani her doktor ayrı bir şey konuşuyor. Nasıl olacak? Yani din işimiz nasılsa dünya işimiz de aynı. Dünya işimizi nereden anlayabilirsiniz? Din işimize bakın. Din işlerimiz sağlamsa dünyamız da sağlamdır. Sakatsa sakattır. Hoca efendi buna Kur'an'dan bir delil olarak ayet okuyabilir misin? Pat aklıma geldi mesela. Ne buyuruyor Estağfirullah? وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهِ Hemen lev enzelnadan iki ayet üstte. Sakın Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Allah'ı unutanlar ne demek? Zikri unutanlar ne demek? Dini unutanlar demek. Allah'ı unutmak ne demek? Dini unutmak. Bir adam ben Allah'ı hep hatırlıyorum. Namaz kılıyor musun? Yok. Ama Allah hiç aklımdan çıkmıyor. Nasıl iş bu? Allah aklından çıkmayan adam harama gider mi? Namazı terk eder mi? Gusülsüz, abdestsiz gezer mi? Mesela Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Yani dini terk edenler. Allah'ın dini bize gelmiş. Emanet üzerimize. Ne olur sonra? Fensav menfusum. Allah onlara kendi kârlarını ve menfaatlerini unutturdu diyor. Allah'a kimler unuttuysa diyor, dini terk ettiyse Allah onlara kendi menfaatlerini unutturmuştur diyor. Yani kendi kârını bilmez diyor. Şimdi ne dedim ben sana demişini? Din işimize bakın, Din işimiz düzgünse dünya işimiz düzgündür. Din işimiz bozuksa dünya işimiz daha bozuktur. Neden? Allah'ı unutanlara Allah kendi kârını hatırlatmaz diyor. Allah bir adama kendi menfaatını göstermezse, hayra delalet etmezse, şu yoldan git diye hidayet etmezse, o adam dünyada işini gücünü bulamaz ki yolunu. Değil mi? Şimdi Müslümanlar olarak, Müslüman ülkeler 52 tane İslam devleti var. Şunun aşısını en evvel biz bulmalı değil miydik? Onlara karşı diyor, kafirlere karşı diyor, gücünüz yeten imkanı, kuvveti hazırlayın diyor. Bak bugün biyolojik silahlar çalışıyor. Bugün laboratuvar ortamlarında bütün dünyanın efendim devletlerini çökertecek virüsler hazırlanacak duruma geldi dünya. Senin nerede hıfzus sahan? Senin nerede efendim araştırma imkanları? Sen niye efendim doktorlar teşvik etmedin? Sen niye bu kadar bilim adamı teşvik etmedin? Şimdi kit üreteceğiz. Şimdi bir firma çıktı. Biz ürettik diyor. Çok daha şey yaptık diyor. İşte efendim seri imalata geçtik ama diyor daha da diyor şey vereceğiz. Bayilikler bilmem ne bulmuş mesela. Bir saatte sonuç veriyor. %99 yani doğru verici. Şu anda haberler söyledi. Efendim bir firma. Şimdi Türkiye'de öyle firmalar, doktorlar var ki. Sen bunlara teşvik etseydik. Efendim aşı bulmalar. Efendim bütün dünya gavurlarının bu biyolojik silahlarına karşı Müslüman ümmeti korumak için, vatandaşlarımızı korumak için bunlar ama teşvik ister. İnsanların maddi gücü herkesin yetmez. Çok ilmi vardır, bilgisi vardır. Ama aleti yoktur. Alet edevatsız olmuyor. Teşvik edilirse ne oluyor? Adam bütün dünyadan evvel belki bizdeki bulacak. Bulur da ben güveniyorum Allah'ın size Müslüman Türk milletine. Bulur. Ama diyor sakın Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Sonra Allah onlara kendi kârlarını unutturdu. Ne dediler? Din bizi geri bıraktı. Din terakkiye manidir. Hilafet ilave ettik. Dini terk ettik. Şunu yaptık, bunu yaptık, bunu yaptık, bunu yaptık. Sonra muasır medeniyetler seviyesine kavuşacağız. Sonra geldiğimiz nokta nerede? Tabii muasır medeniyetler diye bir şey de yok da. Hepsi de çökmüş zaten. Avrupa'yı, Amerika'yı görüyorsunuz. Tabut yetiştiremiyor, cenaze yetiştiremiyor. Dün Fransa'da bir kadının yaşadığı, Fransızca konuşuyor. İşte altyazı geçiyor. Ben Fransızca bilmiyorum. Altyazı geçiyor. Orada kadın diyor ki, yahu diyor, ölümümüzü alamıyoruz diyor. Ölümümüze gittik diyor, cenazeyi alacağız. Diyor bize ki diyor, morg işgali, işte bir gece iki gece neyse kalmış morgda. Morg işgalinin parası 250 euro. Morg işgalinin parası 250 euro. Bir de hammaliye, yani işte cenaze işte tabutunu taşımasıdır bilmem. Ondan sonra da diyor ki diyor cenaze işleri bedava. Yahu diyor cenaze işleri bedava da morg işgali 250 euro bilmem hammaliye 150 euro. Bu diyor cenaze işlerinin yani parayla olmasıyla bunun ne farkı var? Yani laf şeyinden cenaze işleri bedava hesabı yaparken morg işgali ayrı bir para çıkartmışlar. Fransa'daki durum. Yani ölüsünü almak benim anladığım oradan 400-450 euroya mal oluyor. Efendim şimdi Türkiye'deki 3 işçinin maaşı ya. Efendim bu nasıl bir diyor devlet diyor. Bu nasıl bir diyor hükümet diyor ya kadın. Böyle bir şey olmamalıydı diyor bu. Ne bir insafsızlık, vicdansızlık diyor. Muasır medeniyet. Akif'in dediği gibi işte. Tek dişi kalmış canavar. Canavar. Nebbaş. Kefen soyan nebbaş. Bunlar böyle. Bunlara muasır medeniyet diye gösterilen hedeflere bak. Şu anda gördüler herkes canavarlığını Avrupa'nın yollarda. Ondan sonra kim ölsün kim kalsın onun tercihi biliyor. İki gün gitmiyorlar yaşlıların darlaçesine. 1000 kişi yatakta serilmiş. Bir anda ölüyor. Bir yaşlıya su veren yok ya. Bunların seviyesine ulaşacaktık ya. Ne lazım onların seviyesi? Onların seviyesi olmaz. Onların derekesi olur. Dereke dibe doğru olanlara derler. Derece yukarı doğru olanlara derler. Cehennemde derekeler var. Cennette dereceler var. Bırak o işi sen. Ama biz şu anda hilafet bakiyesi, büyük imparatorlukların devamı olan koca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin değil mi? Ben geçmişten böyle söylüyorum yani. Burada 100 seneye yaklaştı bunun tarihi. Tabii Osmanlı'nın son döneminde bu halde iddia etmiş. Bunu birbirinden ayıramaz. Polisin kuruluş devlet Sene-i Devriyesi kutluyorsun, 150-160 sene, bilmem neyi kutluyorsun, itfaiye kutluyorsun. E tabii ki hep Osmanlı'nın, Sultan Abdülhamid'in çok büyük, kaddesallahu aleyhi ve sellem, o büyük veli olduğuna dair tabii zuhuratlar var. Sultan Abdülhamid'in bütün teşkilatları, hepsi okurmuş yani. Hıfz-ı sualarından, aşılarından, hepsini okurmuş ya. Niye bunlar ilerletilmedi, yürütülmedi de? Şu anda dünyada birinci olan, ha insanlığımız hala ölmedi. Müslümanlığımız ne kadar zayıfladıysa da, örf adete bağlılığımız ne kadar zayıflatılmaya uğraşıldıysa da, kültür emperyalizmi neticesinde büyük şeye maruz kaldıysak da, işgallere, çünkü diziler, filmler, bütün Hollywoodlar, Bollywoodlar, bunların hepsi bizi işgal için yapıldı yani. 20 senedir, o 25 senedir bu son kanallar çıkar, sonra internet çıkar. Tamamen işgal altındayız. Beyinler, meyinler, çoluk çocuk hepimiz işgaldeyiz. Ama yine de bir Müslümanlığımızdan dolayı bir şey var. Mesela bugün Dünya Sağlık Örgütü mü, birinin başkanı mıydı, bir şeydi, açıklama yaptı. Türkiye'ye hepimiz minnettar olalım, teşekkür edelim dedi. Yahu dedi, bunlar dedi her zaman vazifelerini yapıyorlar. Bak dedi, bütün Avrupa ülken işte İspanya, İtalya, her yere yardım gönderdiler. Efendim çok yani insancıl davranıyorlar. Avrupa'ya da örnek olsun. Örnek olmalı dedi. Örnek alalım dedi adam. Alenen teşekkür edelim, minnettarız dedi yani. Bazı insaflı gavurlar da var. Bazı insaflı. Çünkü neden? Müslümanlığımızdan dolayı elhamdülillah yine bir insan ölürken ağzına gidip biri su verir, biri kaldırır. Biri cenazesini kıldırır, biri kaldırır. Ortada bırakmayız yani. Onlar hepten sokaklara serdiler yani. Çünkü muasır medeniyet diye bir şey yok ki. Canavarlık var muasır. Dünyanın kanı neymiş? Vampir bunlar ya. Bütün Afrika'yı sömürmüş etmişler. Bütün Güney Afrika'dan kuzeye, her yere git, Afrika'nın her tarafı. Ya İtalyan işgali, ya İspanyol işgali, ya efendim İngiliz. İngiliz zaten Hindistan, dünyada güneş üzerine batmıyor herifine. Her tarafı işgal etmiş zaten. Ya bu zındıklar ya, bunların neyine medeniyeti bunlara? Ama biz Müslüman olarak dinimize sahip çıksaydık, dünyamıza da sahip çıkmamız gerekirdi. Çünkü bize Kur'an silah yapmayı da emrediyor, teknolojide ilerlemeyi de emrediyor, aşı bulmayı da emrediyor, gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlan diyor. Bugün bir virüs bütün dünyayı çökertecek güce sahipse, bunu hangi laboratuvar, Çin'deki bilmem nereden çıktı bilmem ne, tamam doğru. Orada da yine arkada ben Siyonist'in olduğunu düşünüyorum. Orada fason çalışıyor, onlara çalıştırdığını düşünüyorum. Ama bu demek bir kuvvet. Bu kuvvetin karşı gücünü hazırla. Panzehirini hazırla. Kur'an sana bunu emrediyor. Kur'an ne zaman dedi sana ki namazını kıl yat aşağı? Ondan sonra din bizi geri bıraktı, hocalar bizi geri bıraktı. Dinsizlik sizi geri bıraktı. Hocaları dinlememek sizi geri bıraktı. Hocalara, dine hakaret için her türlü pis konuşmaları yapıyorlar. Bu şimdi de yapıyorlar. Geçen işte karikatür yaptı da sakallının kafasına hortum sıkıyor da işte bilmem ne, bunların kafasını yıkamak lazım. Ulan sen beni dinle, gel burada sohbet dinle. Burada ben sana her şeyi anlatıyorum. Aşının önemini de anlatıyorum. Tedbirin önemini de anlatıyorum. Mesafenin lüzumunu da anlatıyorum. Her şeyi anlatıyorum sana. Ne anlatmıyorum? Kimin kafasını yıkıyorsun? Senin kafan yıkamış, beynin yıkamış. Muasır medeniyet safsatasıyla kafanı yıkamışlar. Ondan sonra geliyorsun, sakallı gördüğünü üçü zannediyorsun. Bak, Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Sonra Allah onlara kendini unutturdu diyor Kur'an. Ve kendi kârlarını unutturdu. Ve bu Müslüman toplumlar şu anda, Körfez ülkeleri ne durumda? Suud ne durumda? Yemen ne durumda? Yani Körfez ülkelerine bir bak. Fas'tan Yemen'e ya. Çık bir, gir bir yerden, çık bir yana. Hangi teknolojide ilerlemeleri var? Bir ekseriyeti fakirleri katmayalım. Körfez ülkelerindeki para kimde var? Suud'daki para kimde var? Niye bir laboratuvar kurup da bir aşı, bir uzman doktorları toplamamış? Verdin mi parayı? Amerika'daki doktor işini bırakır. Hangi parayı daha iyi veriyorsa oraya gelir. Bu kadar paranızla şu anda İslam ümmetine ve bütün insanlığa bir aşı bulduracak kadar bir teknolojik ortam niye geliştirmediniz siz ya? Anca saraylar, anca efendim Mina'da ayrı, Müzdelife'de ayrı. Şimdi gitmiş Bin Selman babasıyla Selman'a beraber Cidde'deki bir adaya, ondan sonra özel hastane ayırmışlar. 1500 kişi korona olmuş kraliyetten. Onlar gitsin buraya, biz gidelim adaya. Lan adaya gidene kadar şurada bir laboratuvar kursaydın, sizdeki para bende olsa bütün dünyada ne açık bırakırım ne açık bırakırım. Bu kadar parayla milyar dolarlar bir kişi de var ya, belki her prens de var ya. Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Allah onlara kendilerini unutturdu. Şimdi ne oldu? Hadi git bakalım şimdi. Ye iç yat aşağı bakalım. Yatlarına, katlarına, saraylarına. Körfez ülkeleri bilmem ne, Dubai'si, ondan sonra Ebu Dabisi. Hadi bakalım. Katarı matarı. Kat hepsini birbirine. İnsanlığın menfaati için. Hayrun nas menfaun nas. En hayırlı insan, en menfaatli insan. Faydalı olan insan. E bu işler parayla dönüyor. Bilim adamlarına teşvik vereceksin. Laboratuvar ortamına kurduracaksın. Hemen buna önlem aldıracaksın. Bunu önceden hazırlığını yapacaksın. Devamlı insanlığa zarar vermek isteyen Siyonist güçlerin vesaire küffarın yaptıkları şerlere karşı hemen bir panzehir, hemen bir karşı atağa geçeceksin. Kuvvet hazırlayın diyor. وَاِدُّوا لَوْ مَسْتَطَعَةُ Kuvvet, gücünüz yettik de param var, neyin eksik? Bu işler parayla dönüyor. Allah sebep aleminde yaratmış. Ondan sonra ne diyorum sana? Din işine bakın. Din işleri nasıl onların? Şerata ittibaları nasıl? Sünnete ittibaları nasıl? Zaten Vehhabi. Zaten itikadı bozuk. Zaten Allah gökte diyor aşağı. Bilmem ne. İtikadı bozuk. İtikadı bozuk adamlar. Dünyaya fayda bekleme. Ameli bu, düzgün olabilir mi? Allah'ı unutursan Allah sana kendini unutur. E biz de muasır medeniyet diye düştük peşlerine. Avrupa'nın. Avrupa zaten küffar yam yam. E şimdi dönelim İslam'a. Tevbe edelim Allah'a. Aslımıza rücu edelim. Küllü şeyin yarcule asli. Bu millette çok cevherler var. Bu millete İslam anlatılırsa tevbe ederler. Allah'ı zikrederler. Allah'ı anarlar. Allah'ı anınca, dine uyunca Allah da onlara kendi kârlarının menfaatlerinin yolunu gösterir. Ondan sonra uyanık olurlar. Bütün her işte kendi kârlarını, vatanlarının kârını, milletlerinin kârını, İslam ümmetinin kârını düşünürler. Ve böylece şu anda dünya İslam ümmetindeki para, imkanat kimde var ya? Kimsede yok. Ama sürünüyoruz. Sürünüyoruz. Ondan sonra da hocalar bizi geri bıraktı. E dinle bu sohbeti bakalım, ben seni geri mi bırakıyorum? Şu anda en mühim mesele bu ya. Altın adam 100 kilo, 1000 kilo, milyon kilo, milyar kilo altın olsa bir ekmek için verir mi vermez mi? Açlıktan öleceği zaman. Bir aşı için. Korona onu sardı, titriyor, nefesi kesildi. Oo, canı gitti. Ne yapacağım 100 milyar kilo altın? Ne yapacağım? Bir nefes, bir nefes. Ver bir aşı bul, bir hap bul. Nefesim açıldı. Elhamdülillah. Bir de ekmek açlıktan ölmeyeyim. Tamam. Nimet bu. Sana demedi mi kanuni? Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Yani de bana devletlüm, şevketlüm, heybetlüm, azametlüm, padişaha tevkirler, tazimler, tepciller yapıyorsunuz diyor. Halk için de muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Bak korona sardığı zaman nefesi kesiyor. Bütün mesele nefes darlığı. Ciğer bitiyor. Nefes. Burası yanıyor. Geçen bir kadın haberlerde anlatıyor. Diyor ki size diyor koronanın diyor boğazda yaptığı meselede en kısa. Yahu dedim bu kadar doktor dinledim. Her gece dinliyorum. Hiçbiri bu kadın kadar anlatamadı. Neden? Başına gelen bilir. Ne dedi biliyor musun? Narkozsuz bademcik ameliyatı dedi. Bu kadar. Yani bu nasıl bir artık oradan bademcikleri söküyorsun, kesiyorsun. Adam ayık. Bu dedi. Yani artık ciğer bitiyor, nefes bitiyor, boğaz yan böyle acayip bir. Bazında ateş olmuş, acayip ağrı. Bir nefes sana sağlık için altınları verir misin? Veririm. Villaları, jipleri, ne anladık? Ne anladık? Niye çalıştık? Neye uğraştık? Neyi gayele ettik? Neyi hedef edindik? Yazık değil mi? Niye zikri terk ettik? Niye namazı terk ettik? E bir de ahirete gidiyoruz şimdi. Ahirette azık lazım. Buradan zaten nefesimiz kesildi. Ahirette de azık yok. Ebedi nefesimiz kesildi. Kümbürdü cehenneme. Ne olacak o zaman? Şuradan görüyorsun koronadaki bir nefes darlığındaki adamları, işte titreyenleri, şunları bunları birkaç işte şeyde küt düşenleri falan. Hadi küt düşen yine birden gidiyor. O herhalde kalbi aniden durduruyormuş. O ayrı bir versiyonu. Bazılarında oluyormuş o tabii. Kronik hastalıklarda kalbinde ritim bozukluğu olana mesela. Ritim bozukluğu olana vurduğu zaman bir de bakıyorsun hani görüyoruz ya böyle küt diye düşüyor. O küt diye düşen mesela işte ritim bozukluğu zaten olup kalpteki şeyi etki yaptığı için falan gidiyormuş o. O yine ucuz gidiyor yani. Öbürü çekiyor, çekiyor, çekiyor. Nefes, nefes, nefes, nefes. Solunum cihazları yetmiyor. Peki burası böyle geçti gitti. 14 gün, 15 gün içinde aldı götürdü. Müslümansan mübarek olsun. Şehadetin, şehit oldun. efendim iyileştiysen de çektiğin çile yanında cabası değil. Çünkü kefaret oldu. Allah sana boşuna çile çektirmez Müslümana. Tamam. Peki ahiret ne olacak? Orada nefes lazım değil mi? Orada nefes lazım değil mi kardeşim? Müslüman. Nasıl namazsız yatsı yıkılmadan yatıyorsun ya? Nasıl sabah namazında yatakta kalıyorsun, güneş doğuyor üzerine, kalkıp kılmıyorsun ya? Nasıl ölümü, ahireti, cehennemi göze alıyorsun ya? Muhterem ya. Sana ahiret. Sümme la yemutu fiha ve la yahya. Ayet. Ben bir şey okumuyorum ki, ayet Kur'an okuyorum. Müslümansan sana tesir etmesi lazım. Ve zekkir fe inne zikra tenfa'l mu'minin. Habibim vaaz et diyor. Zerre kadar imanı olana vaaz, nasihat fayda verir. Eğer sana hiçbir şey işlemiyorsa, bu ortamda da etkilenmiyorsan, demek iman yok. Çünkü imanlıysan, Kur'an diyor ki, fe inne diyor, şüphesiz fayda verecek. Mutlaka sende bir değişiklik olacak ya. Mutlaka namaza başlayacaksın ya. Nasıl yatsı yıkılmadan yatarsın ya sabah? Ya korona yakalansan bu gece, yarın, oradan da ölüme doğru gitsen, ne zaman daha namaz kılacaksın? Ne zaman abdest alacaksın ya? Hiç olmazsa şu sağlıklı zamanda tevbe et. Belki 50 senelik kazan bile olsa, şimdi Allah'a söz verdiğin için, ya Rabbi yaşarsam da kazalarımda kılacağım, yaşamazsam da yaşadığım kadar artık bırakmayacağım diye bir söz ver Allah. Yemin ediyorum Allah sana bu fırsatı vermezse bile 50 senelik kazanı siler be. Siler. Neden? Tevbe-i nasuh etti. Yaşasaydı kılacaktı. Azmini nasuh tevbesi. Allah görüyor tevbende kararlı mısın diye bir şey. Kimi kandırıyorsun sen? Mevla niyetini bilmiyorum. Şu anda ciddi söz ver. Tevbe et. Bak sel gibi her gün ölümler devam ediyor. Vaaz-ı nasihat müminlere fayda verecek. Şüphesiz verecek. Şimdi buradaki nefes darlığını gör. Benim en korktuğum şey nefes darlığıdır. Allah korktuğumu başıma getirmesin. Sizden de uzak etsin. Benden de uzak etsin. Çünkü ben nefes darlığı çeken, Hacı Salih Efendi Hazretleri nefes darlığıyla çok çekti. Yani tüpler başında dururdu. Büyük oksijen tüpleri böyle. İki tüp başında böyle. Çok buzlu yani şeyde ateş, aşk-ı ilahinin hararetinden, zikrin hararetinden mübarek böyle. Buzsuz bir su içmez. İçinde buzu görmediği suyu değişmez. Öyle. Cenazemi de dedi. Buzlu suyla yıkayın dedi mübarek. Cenazesi de takır takır buzların üzerinde vefat ettiğinde ondan sonra cenazesine vasiyet üzerine soğuk suyla yıkadılar Allah alem. Çok buz, çünkü çok aşk vardı ilahi aşk. Zikirden böyle mübarekte yanıyordu yanıyordu. Ondan sonra tabii o buzlu suların şeyine falan sonra da göz şeyi oldu, nefes darlıkları. Son seneler, hep senelerce çekti falan. Nefes darlığı yani bir nefesi rahat almak, bir nefesi rahat vermek. Dünyada bundan büyük devlet yok diyor. Kanunun dediği hepimizin başında. Biz de dünya bizim olsa bir nefes alıp verebilmek için veririz. Ne yapayım nefesim tıkanmış, hepsi benim olsa zaten can çekişiyorum. Bir nefeste bari rahat almadan ölmeyeyim diyelim. Ama ahiret ne buyuruyor? Mahşere bak, bir de cehenneme bak. Şimdi mahşere hepimiz çıkacağız. İnşallah cehenneme uğramamış. Mahşere çıkmamış yok. Mahşere uğramamış, sırat köprüsünü geçmemiş, cehennemin üstünden geçmemiş. Kimse cennete gidemez. O kesin. Ve imminküm illa vari diyor. Herkes cehenneme uğrayacak diyor. İçine girmek anlamında değil. Mutlaka üstünden geçecek köprünün. Düşen Allah muhafaza cehenneme düşecek. Geçen cennete geçecek. Bu kesin. Bunu konuşmuyorum. Mahşere herkes uğrayacak, sırata herkes uğrayacak. Ama cehenneme herkes gitmeyecek. İnşallah biz gitmeyenlerden oluruz. Herkes gitmeyecek. Şimdi mahşere herkes gidecek. Mahşerdeki durumu söylüyoruz. Ne buyuruyor? İzil kulubu ledel hanaciri kâzımin. Mahşerde 50 bin sene fi yevmin kâne miktâru 50 elfe sene. Günün uzunluğu 50 bin sene. 50 bin sene. Dünyanın tümü 7 bin sene. Dünyadan efendim kaç kat? 10 kat, 15 kat dünyanın bütün ömründen fazla sırf mahşerde durulacak. Güneş de tavan boyu yaklaşmış. Bu hep onlar Bukhari. Bu okuduğum ayette bir, öbürleri Bukhari hadisi, Kütüb-i Sitte hadisi. Mütevatir mahşerin şiddetleri yani. Bu ortamda tavan, güneş şu tavanın yerine gelmiş. Millet eriyor, terlerine boğuluyor, ölmek ölemiyor. Kitaplar uçuşuyor, amel defterleri sağıma mı konacak, soluma mı konacak, sırtımın arkasından mı verilecek? Orada büyük bir panik yaşanıyor. Mizan kurulmuş, sevap günah tartılıyor. Bir eksik bir sevap işte oraya döneceğim yine. Getirdim konuyu oraya getireceğiz inşallah aklımda kalırsa. Bir sevap eksik. Anandan alamadın mı kulum? noktasında. Azıkla gidin. Yoksa azıksız gelirseniz ananızdan babanızdan alamazsınız yani. Ondan sonra mizanda zaten seçim sonuçlarına benzemez yani. Kaybedersen belediye başkanlığını kaybettin. Cumhurbaşkanlığını kaybettin. Burada kaybedersem bir düşük, efendim sevap tarafı bir düşük, cehenneme gitti. Ebedi kalacaksın demiyorum. Ama durum o. Cennete direkt gidiş yok. Çünkü ağır gelirse felah vaat ediliyor. Demin okuduğum ayetlerde. Ne olacak? Paniklere bak, paniklere. Yevmel feza'il ekber diyor. Bak. La yahzunuhumul feza'ul ekberu. En büyük panikler onları mahzun etmeyecek benim dostlarımı diyor. En büyük panik. Bu ne demek ya? Adamı cehennemin dibine getiriyorlar. Adamı artık zebaniler atacaklar. Adam gözü bakarak o ateşin içine nasıl atlayacak? Bir de ölmek yok, çıkmak yok. Öyle bir bağırıyor, öyle bir bağırıyor ki dünyanın en vicdansız, en zalim insanı, Karun'u, Firavun'u, işte Neşet Dad'ı, ne, kimi söylersen söyle, o bile merhamete gelir, o adamı atamaz diyor. Ama Allah zebanilerden acıma duygusunu çekmiş almış. Onun için onlar onu zevk alarak atacaklar diyor. Yoksa zerre kadar acıyan en büyük zalim kafir bile merhamete gelir diyor. O bağırdığı zaman, panikle cehenneme atılanların sesini duyduğu zaman bütün mahşer halkı biz de ne olacağız diye paniğe giriyor. Ama diyor benim dostlarımı o büyük feryatlar, panikler mahzun etmeyecek diyor. O zaman dostlardan olmak lazım. Azıklı gitmek lazım. Hazırlıklı gitmek lazım. Mizanda konacak, sağ tarafa konacak bir şey götürmek lazım. İki gün evde kalacağım diye bak. Çıktın iki saat içinde. Her şeyi göze aldın. Efendim, çoluk çocuğu maç kalmasın değil mi? Ya mahşere gidiyorsun kardeşim. Mizana bir şey koyacak, bir şey götüreceksin. Ne götüreceksin buraya? Hani azık? En hayırlı azık takvadır diyor. Emirleri tut, yasaklardan kaç. Namazsızlık kadar büyük haram var mıdır? Takva olmak namaza devam etmekle olur. Oruca devam etmek de olur. Yani Ramazan orucu. Farzları konuşuyorum. Yani farz olmayan nafile sünnet ibadetlerde azap yok yani. Tabii ki çok eftal ama azap yok. Ama takva. Şimdi sen mahşerdeki durumu Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de tasvir ediyor. Ne buyuruyor? İzil ulubu, kalpler. Kalp nerede? Şu sol göğsün iki parmak aşağısı gibidir. Yer olarak. Çam kozalağı şeklinde bir şey. Bu kalp nereye gelecek diyor? Panikten. Ledel henaciri. Hancerelerin yanında. Hancere Türkçeleşmiş biraz. Hancere neresi? Bura. Şura hancere. Neresi bura? Koronanın yaktığı yer. Koronanın en büyük ağrısını vurduğu yer boğaz. Bura. Hancere. Şimdi mahşer 50 bin sene. Koronaya en şiddetli çarpıldın. 10-14 gün içinde gidiyorsun zaten yani. Zaten onun da başında belirtiler başlamıyor. 3-4 gün bilmem ne. O arada solunum cihazı falan da seni korutmuyorsa falan gidiyorsun. İşte herhalde ne bileyim. En fazla çeksen 10 gün, 14 gün bir ağrı sancı çekeceksin. Misal veriyorum. Onda belki o arada uyuşturucu verirler. Ağrını şey derler. Belki kendinden geçersin, komaya girersin. O da ayrı bir şey. O zaman da onu da hissetmezsin tabii. Yani 5-10 günlük bir şey. Buranın yanmaz. Mahşerdeki durum ne? 50 bin sene. Peki kalpler nerede diyor kalpler? Kalp şurada. Hiç siz koronasından tut, SARS'ından tut, hangi virüsle, hangi hastalık dünyada bu kadar hastalık duymuşuz. Hiç burada adamın bu hastalıkta kalbi buradan çıkıyor, buraya geliyor, burayı tıkatıyor. Kalbi buradan çıkıyor, buraya dayanıyor, burayı tıkatıyor. Böyle bir hastalık duydunuz mu? Duyamazsınız. Niye duyamazsınız? Çünkü kalp zaten buradan çıktığı zaman yerinden insan ölüyor. Kalp oradan çıkıp şuraya gelmesi demek, yani adam oraya gelene kadar kaç kere ölüyor zaten. Öldüğü için öyle bir çile çekilmez. Ya öyle bir çile yok. Kalbi çatladı dersin. Yani işte diyorsun bilmem ne, kriz geçirdi, pıhtı attı, bilmem ne oldu, tıkandı gitti. Kalp krizi denilen olay. Şu buradan buraya gelene kadar kaç defa kalp krizi olur? Buradan sökülüp buraya gelir mi ya? Virüsteki buranın ağrısına bak. Bir de mahşerde 50 bin sene kalpler diyor yerinden sökülüyor, hançerelere takılıyor. Kazımin yutkunmaya çalışıyorlar. Adam boğazına takılmış kalbini yutkunabilir mi ya? O kalp orayı tıkarsa orasına kadar bir mesafe zaten. Peki bu adam burada nasıl yaşıyor 50 bin sene? Ölmek olsa 1000 kere ölecek. Ölmek olsa 1000 kere, 10 bin kere, 50 bin kere, saniyede 1000 kere ölür ya. Ama mahşerde ölmek yok. Ölmek yok, çekmek var. ölmek olmayınca da kalp diyor buradan sökülüyor. Hancereye takılıyor. 50 bin sene yutkunmaya çalışıyor. Şuradaki nefes darlığını düşünebiliyor musun? Şuradaki ağrıyı, sancıyı düşünebiliyor musun? Bu azabı düşünebiliyor musun? Şuradaki koronadan ödün kopuyor. Ödün kopuyor. Anana kardeşine dokunmuş. Aman aman aman aman bana bulaşma. Sen niye bulaşıyorsun içkiye, kumara, zinaya? Niye bulaşıyorsun bu haramlara? Kalbin gelecek buraya 50 bin sene çile çekecek orada. Nasıl dayanacaksın? Sen ahirete inanmıyor musun? Sen mahşere çıkacağına inanmıyor musun? Sen diriltileceğine inanmıyor musun? İnanmıyorsan lafım yok. İnanana lafım çok. Peki cehenneme girersen ne olacak Allah muhafaza? Hepimizin girme tehlikemiz var. Ben başta. Hepimizin girme tehlikemiz var. Neyi açtık yani? Ebu Bekir Sıddık Efendimiz diyor. Cennete bir adım mı atsam hala emin olmam Allah'ın azabından. Ya çek derlerse ayağını geri. Ama iki ayağımı çok cennete atarsam, kapıyı kapatırsam daha çıkartmak yok. Ayet var. Allah'ın vaadi haktır. Cennetle müjdelenenlerin başında Ebu Bekir Sıddık geliyor radıyallahu anh. Güvenmemiş ya. Hazreti Ömer kadar kim ağlıyordu? Hazreti Ömer kadar kim Allah'tan korkuyordu ya? Secdelere kapanıyordu hüngür hüngür. Cennetle müjdelenen ikinci insan. O zaman cehenneme girme tehlikemiz var arkadaş. Peki bu tehlikeyi nasıl bertaraf edeceğiz? Hadi bunun aşısını buldun. Zaten ecel gelmezse ölüm yok. Ecel gelirse aşı da seni kurtarmayacak. Çare yok. Hadi bunu şundan bundan Eylül'ü bekleyin. Şeyini bekleyin. Bir senede bir müjde bilmem ne millete bir moral veriliyor. Güzel. Ben de bekliyorum böyle bir müjdeleri. En başta ben aşı kullanacağım. En başta mı? Çünkü tedbir alemindeyiz, sebep alemindeyiz. Kur'an, sünnet bize bunu emrediyor. Ama cehenneme girmenin tedbiri ne? Takva. Takva ne demek? Sakınmak. Sakınmak ne demek? Sakınmak. Vikayeden geliyor takva. Yani korunma tedbiri almak. Haramdan kaçarsan, günahtan kaçarsan, farzları terk etmezsen, haramları, kebairleri işlemezsen, küçük günahlar herkes de illa da olur. Onları zaten Mevla affediyor. Küçük büyüklerden sakınırsanız küçükleri de ben silerim buyuruyor. Beş vakit namaz arasını sildirir. Cuma cemaat, hac ömrü arasını sildirir. Ramazan, bak bir Ramazan'a yanaşıyoruz. 5-10 gün kaldı. Geçen Ramazan'da arasında bütün günahları sildirir. Kesin hadis var. Ama büyüklerden sakınma şartı var. Namazsızlık en büyüğü. Zekat vermemek en büyüğü. Bunlar İslam'ın şartlarını zayi etmektir. Cehenneme girersen ne olacak ki? Girme tehlikesindeyiz. ثُمَّ لَا يَمُوتُ ف۪يهَا وَلَا يَعْيَا. Ne buyuruyor? يَصْلَ النَّارَ الْكُبْرَى اَلَّذ۪ي يَصْلَ النَّارَ الْكُبْرَى. Ondan sonra ve sen yüce fezekir nefa sezekurun yahşa, kim Allah'ı görmeden, ahireti görmeden, cenneti cehennemi görmeden Allah'tan korkar, emirlerini tutar, yasaklardan kaçmaya niyet ederse o bu Kur'an'ın vaazlarından öğüt alır diyor. Ve tecennebuhel eşka, kim en bedbaht, en şakî, en kasvetli, en katı kalpli kafir, münafık, fasık, o diyor vaazdan, nasihattan, sohbetten kaçınır, uzak durur, dinlemez. Çünkü diyor amel etmez. Dinlese de kulağından girer, öbüründen çıkar. Etkilenmez. Çünkü ellezî yaslen nâral kübra. Çünkü kaşınıyor diyor. En büyük ateşe girecek de onun için. Onun için benim Kur'an'ımın öğütlerinden uzak duruyor diyor. Amel etmiyor diyor. O en büyük ateş ki cehenneme girince ne olacak diyor? Yanıyor, yanıyor, yanıyor. Ne ölüp kurtulabiliyor, ne de nefes alabiliyor. ثُمَّ لَا يَمُوتُ ف۪يهَا وَلَا يَحْيَا. Şimdi korona bize ders olsun. O boğazları yananlar, o nefesleri kesilenler, o ciğer gibi yananlar, o bas bas bağıranlar, bağıracak mecali de yok. İşte cehenneme girerse ne oluyor? Kafir olursa, imansız ölürse, imanı kurtaramazsa ebedi. Müslüman da olsa 7000 seneye kadar yanacak var ya. Ne ölecek, ne dirilecek. Ne demek ne ölecek, ne dirilecek? Ölse hani ölene diyelim hissetmeyecek. Ölmek yok. Peki yaşamak var mı? Ne de yaşayacak diyor. Ne demek? Beynel mevtü vel hayat. Ölümle hayat arası nasıl bir şey? İşte demek ki yanmaktan, o acılarından derileri dökülüyor. Küllemâ nazıcet cülûdû beddellâm cülûden gayrâ diyor Kur'an. Derileri pişiyor, kebap oluyor, ondan sonra kemikten ayrılıyor, düşüyor. Ondan sonra yeni taptaze çocuk bebek derisi gibi. Çünkü deri sertleşirse, katlaşırsa, nasıllaşırsa acıyı daha az hisseder. Acıyı daha az hisseder. Bazısı adam nasırını keser. Üstünden adam ne yapıyorsun dersin, adam hiç acımıyor der. Çünkü nasırın üstünü kesince bazı kere. Ama süt beyaz bebek derisi. Yeni taptaze bebek derileri, süt derileri getiriyoruz diyor. Niçin? Liyezukul azab. Azabı tatmaya devam etsinler. Çünkü benim Kur'an'ımı bile bile inkar ettiler. Şeriatımı bile bile inkar ettiler. Habibim'in sünnetini bile bile inkar ettiler. Emirlerimi tutmadılar, yasaklarımdan kaçmadılar. Yedirdim, içirdim, bir efendim 24 saatte 48 bin nefes aldırdım verdim. Bir saatte 24 bin nefes aldırdım verdim. Efendim, bir insan bir nefes için dünyayı veriyor. Şu koronada nefes sorunu, nefes darlığı daha iyi anlaşılıyor. Sana Allah günde efendim 24 bin, 48 bin saatte, günde milyonlarca şu geçirdiğimiz, yaşadığımız günlerde nefes aldırıyor ver diyor. Şurada konuşmaya başladığımdan şu saate kadar ne kadar nefes aldım verdim. Bunca nefesi rahat kolayca aldırıyor, verdiriyor. Bu Allah'a secde etmiyorsun. Yatsı namazını davet ediyor, gelmiyorum diyorsun. Kılmıyorum diyorsun. Namazsızlığın manası budur, başka bir izahı yoktur. Ondan sonra efendim, cehennemi hiç düşünmüyorsun, koronanın tedbirlerine bakıyorsun. Vay ben nefesim kesilirse ne olacak? Sen cehennemi hiç düşünmüyorsun. Ne ölecek ne dirilecek. Ne bir nefes alacak, oh yaşıyorum diyecek abi. Ne de ölüp de kurtulacak. Bu ölümle hayat arası can çekişme nasıl bir şeydir? Henüz başımıza gelmemiş. Ben böyle bir şey yaşamadım. Hani siz de yaşamamışsınızdır. O duruma gelen bilir de tabii. O da artık son nefesinde nasıl anlatacak? Durumu nasıl izah edecek yani? Devamlı öyle cehennemde. Ne ölebilecek ne dizilebilecek. Nefes yok. Hararet. Koronada ateş işte 38,5, 40, 41 olmuş. Hararet. Yanıyorsun da hararet diyorsun. Hararet kaç derece? Ulan harareti cehennemin hararet derecesini ölçecek efendim ölçüm cihazı mı var? Soruyorsun ki adama hararet kaç derece? Ne ölecek, ne dirilecek? Müslümanlar yapmayalım, etmeyelim, gitmeyelim. Azığımızı alalım da gidelim. Ölüme çağrı yok, gideceğiz. Azıkların en hayırlısı haramlardan sakınmak. Şu namazsızlığa tevbe edin. Gelin şu ana kadar kılmamışsanız hemen başlayın bismillah. Bak daha var. Hemen abdestinizi alın. Sohbet bitiyor. Yatsı namazınızı bir baştan yatsıdan. Sabah namazınıza niyet edin kalkın. Ölürseniz de o niyetle ölürsünüz. Yaşarsanız da o niyetle yaşarsınız. Allah geçmişlerinizi affeder. Sağlık saat verirse kaza namazlarınızı kılarsınız. Azami derecede kazaya ağırlık verirsiniz. Ölüm geldiyse ölmek üzereysek, öleceksek bilmiyoruz günümüz ne zaman gelecek. O zaman da Allah geriyi temizleyecek. Azıkla gidelim. Son nefes hayırlıysa akıbet hayır olmuş olur. İnneme umretul hatime. 80 sene namaz kılıp son nefesine yakın bu namazdan da bir kar görmedim. Kıldım bitmedi ya diye bırakanlar helak olmuştur. Ama 80 yaşına kadar namazsız yaşayıp ölmeden aklı başına gelip tevbe nasip olup namaza başlayanlar felah bulmuştur kardeşim ya. İtibar sonadır buyuruluyor. Ama tabii 80 sene namazlı yaşayıp sonunda namazsız ölen çok az görülmüş. 80 sene efendim namazsız yaşayıp sonunda namazlı ölen o da çok az görülmüş. Nasıl yaşarsanız öyle öleceksiniz. Bu da bir sırdır, bir hikmettir. Ama biz size bu vaazı yaptırıldı. Bu gece bunlar size konuşturulduysa, size dinlemek nasip olduysa, bundan sonra bu sohbeti, bundan sonra da dinletmek, başkalarını da teşvik edip dinle bu dersi diye nasip olduysa, belki size eşka değilsinizdir. Çok bedbaht değilsinizdir. Belki hakkınızda ezelde, ilmi ezeliğide hayırlı karar geçenlerdensinizdir. Belki cehenneme karış kala kurtarılacak olanlardansınızdır hadis-i şerifte beyan edildiği veçile. Yani niye ümidi keselim? Birbirimize niye ümidi kestirelim? Mevla tevbe kapısını açık tutuyor. Son nefese kadar açık tutuyor. Onun için biz ahiretteki nefes alamamayı düşünelim. Ah mahşerde elimizle kalbin buraya dayanmasını düşünelim. Cehenneme girersek ne öleceğiz ne dirileceğiz oradaki ateşi düşünelim. Bunları düşünen bir insan ahirete azıksız gider mi? İki gün evde çıkmak için herkes azığını tedarik ediyorsun. Ebedi ahirete nasıl böyle tedariksiz gidiyorsun? Müslüman kardeşim yapma ya. Bak adam sevapları da var. Mizanda sevapları da bayağı var. Günahlarına hemen hemen denk gelmiş yani. Öyle sevabı günaha denk gelen adam az bulunur ha. Sevabı günaha denk gelen adam az bulunur ya. Denk gelen zaten Araf'ta kalıp cehenneme hiç girmeden sonunda cennete gider. Ne kadar Araf'ta sıkıntı çekse de hiç olmazsa cehenneme gitmez ya. Sevabı günaha denk gelmek ne demek? Keşke ben olsam demiş. Hasan-ı Basri Hazretleri ne dedi radıyallahu anh? Cehennemden en son çıkan adamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisini rivayet ederken keşke o ben olaydım dedi. Dediler sen 130 sahabe görmüşsün. Tabiinin en hayırlısısın. Resulullah Efendimiz'in hanımından süt emmisin, süt evladı sayılırsın mübarek. Sen niye cehennemden en son çıkacaksın? Evladım dedi, cehennemden en son çıkacak adamın adı sana hadiste belirtilmiş, kesin çıkacak. Ya ben imansız ölürsem cehennemden hiç çıkamama tehlikem var. Onun için hiç olmazsa onun cehennemden çıkma garantisi var dedi ya. Leyteni küntü dedi, ah keşke o ben olaydım dedi ya. Yani sen keşke sevabı günaha denk gelen ben olaydım ya. Kolay mı bir şey? Sevabım ağır gelecek. Ben çok hocayım ya. Öyle bir şey yok. Bir günah gelir böyle var ya. Sel gibi sevapları götürür. Bir kul hakkı bir bilmem ne. Oturduğun yerden batırırsın yani ortalığı. Bir iftira ile hasenatının tümünü iftira attığın kadına, adama, kimse hepsini alır götürür kul hakkını. Kul hakkına görüyorsun. Kolay mı? Malını gasp ediyorsun, gıybet ediyorsun, iftira yapıyorsun. Hele ki iftirası. Çünkü gıybette hiç olmazsa adam duymadıysa, üzülmediyse bir istiğfar ederekten bir telafisi var. İftirada hiç yok. İftirada öyle duymadıysa diye bir şey yok. İftira çünkü öldürmek gibi. Olmadık işi konuşuyorsun ya. Onun için tehlikedeyiz. Azık getirin. Azık. En hayırlı azık takva işte. Haramdan sakınırsan. Azıkla gelirsin. Beş vakit namaz adamı kurtarır. Haramlardan sakındıysa. Beşe beş katsa, 500 katsa. Günde 1000 rekat nafile kılsa, her gün oruç tutsa, Sahmu Davud tutsa, anladın mı? Kul hakkı varsa, 70 bin peygamber kardeşi amelle gelse, bir dirhem borcundan ödemeden giremez. Ödemeden giremez hacı abi. Sırf 5 vakit farzı kılsa, Ramazan'ı oruç tutsa, başka hiçbir nafile hayratı, hasanatı olmasa, haramdan sakınırsa cennete gireceği garantidir. Ama istediği kadar 5'e 5 kalsın, 500 kalsın, her sene 1000 kere ömreye gitsin, hacca gitsin, kebair günahları varsa cennete direkt gideceği garanti değildir. Hele ki kulakları varsa ödeşmeden asla. Ya bunun yolu ne, çaresi ne? Bunlar kitaplarda yazılmış. Sohbetlerde geçiyor, birçok konular yapıyoruz. Şimdi adamın denk gelmemiş, bir sevap tarafı bir düşük kalmış. Bir düşük kalınca Allah-u Teala da buyuruyor ki, kulum bir sana bak, sana bir şans tanıyorum. Şimdi burada bir cehenneme bir uğrayıp çıkma, bir kere bile daldırıp çekseler kömür gibi çıkıyorsun. Çünkü cehenneme öyle girecekler var, hiç kalmayacak. Yalnız şöyle potaya sokar gibi şey. Soktu çekecek. Ama kömür gibi çıkacak. Böyle. Allah muhafaza hiç. Sesini nefesini işittirmez. Ne asmaun hasisa. Onlar cehennemin nefesini bile işitmezler müjdesine nail eylesin. Ama sana bir şans tanıyorum. Mahşerde. Burası ibadet yeri değil. Teklif alemi dünya kapandı gitti. Ancak birinin sana sevap bağışlama hakkı var. Ben bu kullarıma bu hakkı tanıdım. Sevap hibe edebilir. Onun için sen git ara bakalım. Çünkü ben söz verdim. فَمَنْ سَكُلُتْ مَوَازِنُوا Sevap tarafı ağır gelen. Yani bir de olsaydı ağır gelecekti. Seninki bir düşük. Günah, şimdi bu bir düşük olursa öbür taraf bir fazla oluyor işte. Kefe denklenmesi için. Ya eşit olacak. Eşit olsa arafta kalır, cehenneme girmez. Bu eşit değil. Nasıl? Bir düşük. Yani sevap bir düşük ne demek? Seyyat tarafı, mizanın sol tarafı bir fazla. Bu noktada bir sevap getirsen en azından denklersin. Bir tane daha getirirsen bir fazlaya geçersin. Sekulet mevazinu sırrı tecelli eder. Ağır gelirse yani hasenat. Ya Rabbi ben nereden kimden ne alabilirim ki burası mahşer? Kim kime tuttum? Herkes başını derdeler. Anneni buldurayım sana. Ben nereden? Ben buldururum sana anneni. Annenden de istersen, annenin belki vardır fazla birkaç tane. Tamam ya Rabbi. Gider annesine, annesi oğlunu görür. Oğlum anacığım. Der ki anneciğim ne var? Ben seni burada boşuna aramadım. Bu derdimin içinde. Ben bir sevabına muhtaç oldum. Sen bana hasenatından bir hasene verirsen, ben de onu Mevla kabul edecek. Bana böyle bir şans tanıdı. Bir haseneyle beraber en azından ben kefeleri denkleteceğim. Cehenneme girmekten kurtulacağım otomatik. Denk gelse bile. Onun için bana sevaplarından bir hasene. Annesine. Yani diyor sen işte bak şöyle iyiliklerim var şudur. Anneden daha merhametli kimse olamaz. Ağlarsa anan ağlar. Gerisi yalan ağlar. Lafı doğru bir laftır. Ama mahşer öyle bir gündür ki ve dehşettir ki annesi diyecek ki oğlum çok iyi söylüyorsun da daha benim de mizanda sevabım günahım tartılıp da hasenatım ağır geldiğine dair bir veri yok. Benim de durumum belli değil. Benim şu anda cennetlik durumum kesin olmuş da 100 derece almışım da bir eksilsin. Ben tabii ki seni tercih ederim. Ama şu anda benim cehenneme girme tehlikem devam ediyor. Hakkı kararım kesinleşmemiş. Ben bu durumda nasıl seni tercih ederim nefsime? Önce can sonra canan demiş. Eyvah. Öyle mi anne? Ne diyeyim anne? Ne yaparım? Zorla bir şey alamam ki sen. Hadi seni de Allah affetsin beni de bakalım falan. Hadi başından seni salıyor. Geliyor Mevla ile muhatap olduğu yere. Kul mekanda Mevla mekandan münezzeh. O mahşerde hangi durduğu yerde Mevla ile muhatap alıyorsa Mevla onu oraya geri dönüyor yani. Geri dönüyor. Orada tabii işler otomatik Mevla Teala. Melekler vasıtası her şey hızlı. Katır trilyon melek, insan, cin birbirine karışmış. Anasını hemen buldu bak. Mevla buldurursa bulur. Ondan sonra bulamadın mı? Bulamadım ya. E bir de babana git. Tamam ya, hiç ümit etmiyor. Anam ki vermedi, babam hiç vermedi. Babasına gidiyor, aynı cevap. Eşine gidiyor, aynı cevap. Oğlun, kızın. Allah Allah. Dünyada ne kadar senin için önemli, değerli değil mi ya? Ama orada ateşi görünce kimse nefsine seni tercih etmiyor. Diyor ki, hepsi diyor ki aynı cevap. Bizim mizanımız da sevap tarafımız teskil olmadı ki, kararımız cennete kesinleşmedi ki, biz cehenneme girme tehlikesi varken belki bana da bir sevap, iki sevap, belki bana sana yine bir sevap ihtiyacı doğmuş. Belki bana 1000 sevap ihtiyacı doğacak. Ben bunu bilmeden sana bir sevap vereyim derken senin bir aşımlık şeyin var, reyin var. Ben burada kaç tane? Bilmiyoruz yani, konuyu bilmiyoruz. Daha görülmedi önümüz. Onun için ben bu tehlikeyi göze alamam diyor. En sonunda geliyor Allah-u Teala. Bulamadın mı? Bulamadım ya Rabbi. Peki senin benim yolumda, Allah yolunda din kardeşlerinden hacı arkadaşı, umre arkadaşı, medrese arkadaşı, sohbet arkadaşı, zikir arkadaşı, ilim arkadaşı vesaire yani. Namaz cemaati falan ama Allah için kardeşlik olmuş. Ahiret kardeşliği. Geldik helvacı Hacı Reşit Efendi'den. Ahiret kardeşliğin önemi için. Efendi Hazretleri'ne çok anlatırdık bunu. Ben de anlatmışım kaç kere. Peki, senin öyle bir ahiret kardeşin vardıysa, ondan bir de istemeyi denesen, ya Rabbi, umutsuz vaka yani. Neden? Anam vermedi, beni doğuran ana ya. Parçasıyım ya. Babam parçasıyım ya ben onun. Kendi cüzüğüm yani. Vermedi ya. Ben ahiret kardeşim ne yapsın ki yani bana? O da diyecek ki benim de başım dertte yani. Kulum, sen yine bir ahiret kardeşin varsa ona müracaat et. Mevla cehenneme atmayacak ya, bahane arıyor yani. Affetmeye bahane arıyor. Esas Hüsnü Zan ile ilgili hadis-i şerife devam edecektim. Yani o iki maddemiz kaldı. Önümüzdeki derste inşallah Allah'a Hüsnü Zan'da bulunmak, affedeceğine ümitli olmak. Aman ya ne hadisler ne rivayetler yani. Belki hiç birkaç ders gider. Ondan sonra gidiyor. Ahiret kardeşi olan, diyelim ben Hurşit Efendi'yi buldum. Yani Veli Efendi'yi buldum. Hızır Efendi'yi buldum. Değil mi? Hocalarımızdan. Kemal Efendi'yi buldum mesela. Yani dünyada hakikaten ahiret kardeşi olmuşuz mesela. Birbirine de hainlik etmemişiz. Kafir ölen bundan müstesnadır. İman yoksa artık ahiret kardeşi falan olmaz. İmansıza bir çare yok. Orada benim durumum çok bozuk. Bayağı bir sevaba ihtiyacım var vesaire. Takıldım kaldım. Bir ahiret kardeşim Mevla bulduruyor zaten. Allah için olmuş ya. Menfaat için olmamış o. Hemen buluyorsun. Geliyorsun diyorsun ki işte efendim Hurşit Efendi, Hızır Efendi. Hocam, ağabeyim, büyüğüm, mübarek. Ben senin sevaplarında bir haseneye muhtaç oldum. Yoksa cehenneme gitme tehlikem görünüyor. Bu ahiret kardeşi mahşerde o yaşanmış bir şey Efendimiz Aleyhisselam beyan ediyor. Senin benim hakkımda da geçerli. Kim böyle bir herkesin başına gelebilecek bir şeye misal veriyor. Diyor ki ben senin hasenatından bir haseneye muhtaçım. Ey gidi dünyada. Sabahlara kadar Allah diyebilirdin. Sübhanallah diyebilirdin. Elif, la, mim desen 30 hasene. Elif 10 hasene, lam 10 hasene, mim 10 hasene. Kur'an'dan. Şuna bak ya. Şurada saniyede 30 hasene, 100 hasene mizanı dolduruyor bir sübhanallah. Allah-u Ekber gökleri yerleri dolduruyor. Adam bunu demiyor, film seyrediyor, dizi izliyor. Oradan da ahirete azıksız, mazıksız kapağı atıyor. Ondan sonra dileniyor. Sen millete verecek olsana. Sen millete hasene sevap dağıtsana. Sen millete şefaat edenlerden olsana. Niye dilencilerden oluyorsun? Dünyada dilencilerden olmak istiyor musun? Her zaman üstteki el alttaki elden eftaldir. Ama nereden bizim millet? Ama ahirette dilenci de olsam kurtarayım da nasıl kurtarırsam kurtarayım. Niye dünyada dilencilere razı olmuyorsun o zaman? Ahirette niye zenginlerden olmak istemiyorsun? Ben senin bir hasenene muhtaç oldum. O da diyor ki, kardeşim diyor, ben de diyor aynı senin durumundayım. Benim de hasenat tarafımda noksanlar var. Velakin şimdi diyor bir kıyas yaparsak, bu durumda sen de cehenneme gidiyorsun, ben de cehenneme gidiyorum. Ama ben sana bir hasene verirsem, bak ona demiyor ki madem öyle sen bana ver demiyor bak şimdi. Çünkü Mevla gönderdi ya onu ona işte biliyor ondan bir şey çıkaracak o. Madem diyor ikimiz de cehenneme gitmeyle karşı karşıyayız. Burada ikimizin birlikte yanmasının birbirine bir faydası yok. Ama diyor ben diyor madem Allah için Allah yolunda sevmişiz muhabbet fillah lillah olmuş. Ben diyor bir hasenemi sana hibe edeyim. Madem Allah da kabul ediyor burada bağış yapabildiriyor beni. Ben sana bir hasenemi kabul hibe edersem o senin eksiğin bir taneydi ya denklemek için falan. O bir taneyi tamamlayayım seni. Bana Allah kerim diyor. Sen Allah kerim dersen Allah sana kereme yapmaz mı ya? O orada ona bir hasene veriyor. O da hiç demiyor ki ya şimdi sen ne olacaksın? Senden zaten eksiğin vardı. Bir de bana verdin. Bir daha eksildin. Hepten cehenneme gideceksin. Vah vah vah. Der mi ya? O bulmuş canını cehennemden satın almanın yolunu hemen sevinçle Mevla Teala'nın ile muhatap olduğu huzuru divanına varıyor. Çok sevinçli. Allah Teala buyuruyor. Her şeyi seyrediyor, o yaptırıyor. Buldun mu kulum diyor. Buldum diyor. Kimden buldun diyor. Halbuki o gönderdi. Falan ahiretliğimden buldum diyor. Ya diyor. Hemen ona hatırlatıyor şimdi. O şimdi aldı sevabı geldi. Hiç onun ne olacağını düşünmedim. Peki diyor. Onun çok mu sevabı vardı da birkaç tane bir tane de sana verdi? Deyince düşündürüyor. Bir de onun halini düşün bakalım. Diyor ki yok ya Rabbi onun çok yoktu diyor. Peki nasıl sana verdi? E dedi ki yani ikimiz de cehenneme gideceğini bari ben seni tamamlayayım. İkimizin cehenneme girmesi kime ne fayda eder? Bari ben seni tamamlayayım. Çünkü ben zaten kurtulamıyorum. Bari bir seni kurtarayım Allah için. Bana da Rabbim kerim dedi. Ya peki ey benim kulum diyor. O kulum diyor. Kendisi hasenatında noksan var iken kendisi cehenneme girmeyi göze alarak öyle ya, kaide geçerli mizanda ağır gelecek. Kendisi cehenneme girmeyi göze alarak seni o yaratmamış, o yaşatmamış, o yedirmemiş, o içirmemiş. Anan değil, baban değil. Efendim bir sene benim için sevdiğinden dolayı, Allah için sevdiğinden dolayı seni nefsine tercih ederek canını cehenneme atmayı göze alıyor da. Benim gibi seni anandan babandan çok acıyan yaratmış, yaşatmış, diriltmiş, huzuruna getirmiş. Erhamur rahimin sıfatıyla muttasıl. Tevvab, gaffar, rahim. En ziyade acıyan. Analar babalar öyle acıyamaz. Haftayaki derste ne misaller, ne hadisler, rivayetler anlatacağım. Allah'ın merhametiyle alakalı. Benim gibi Rabbul Alemin. Şimdi diyor o kulunu cehenneme atar mıyım diyor. Hadi tut diyor kardeşinin elinden. İkiniz de doğru cennete. Benim yolumda ahiret kardeşi olduğunuz için. Onun için din yolunda kardeşlerinizi çoğaltın. Rabbiniz haya ve kerem sahibidir. Onların arasında, kardeşlerin arasında kulunu azap etmekten istihya eder diyor. Hal böyle olunca bize ahiretlik lazım. Dünyalık da lazım ama korona çıkana kadar işte. Korona çıktıktan sonra herkes birbirine hadi bana uzaktan eyvallah. Ya millet can derdine düşüyor. Acaba bir tane nefes bağlanan işte ventilatör mü diyorlar ne diyorlar cihaz nefes solunum cihazı bir tane olsa iki kişi de dünyada birbirinizi çok sevdiğiniz yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmeyen ama Allah için olmayan bir sevgi Allah yolunda olmayan bir kardeşlikle kardeş olsanız eş olsanız dost olsanız ama o bir tane efendim solunum cihazı olsa İkiniz de ciğer gibi yanıyorsunuz, nefes alamıyorsunuz, boğazınız böyle. Efendim, ağrılar, sancılar, dayanamayacak haldesiniz korona şeyin şiddetinde. Acaba o tüpü şimdi kim der ki kardeşime tak, ben bu vaziyette ölümü kabul ediyorum. Bu bir imtihandır yani. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin, muhtaç etmesin. Ama işte ahiret gibi burada 5-10 gün ya çekersin ya çekmezsin, sonunda ecelin geldiği için ölür gidersin. Ama ebedi veya binlerce seneyle efendim tabir edilen 50 bin sene mahşer kesin. Cehenneme Müslüman girse 7 bine kadar tabii durumuna göre yanma tehlikesi var. Bu kadar tehlike, binlerce sene o azabı çekmeyi göze alıyor da Müslüman kardeşini tercih ediyor. Bu ihvanlık, bu ahiret kardeşliği, bu Allah için muhabbetin ahirette ne kadar acayip karşılığı var ya. Onun için biz اَلَخِلَّا يَوْمَيْدٍ بَعْضُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُ اِلَّا الْمُتَّقِينَ. Bak sohbetler yeniden açılırsa, inşallah derneklerimizde, mescitlerimizde sohbetler başlarsa, cemaatler başlarsa, insanların bu yola gelmesine vesile olamaya niyet edelim. Sohbetlere devam etmeye söz verelim. Birkaç Müslümanı da götüreceğim. Onunla da ahiret kardeşi olacağım. Kul kula sebeptir. Belki o bana yarın şefaat eder. Ben onun hidayetine vesile olurum. O da bana yardım eder diye niyet edelim. Bak Allah yolundaki kardeşliğin önemini duydunuz mu? Bu nerede olur? Zikir meclislerinde, ilim meclislerinde olur. Şimdi gelecek Hüsnü Zannı Bile İbni Ebit Dünya'nın kitabında geçiyor. Meşayih'ten biri görür ki haftaya 10 dersi yaparım inşallah. Burada onu diyor. Vefatından sonra görür. Çok büyük tabiinden bir zat. Neyle kurtuldun diyor. Allah'ın affıyla kurtuldum ama diyor. En önemli mesele zikir meclislerinde Allah'ın dostlarıyla oturdum diyor. Zikreden kullarla meclislere katıldım diyor. Bundan kurtuldum diyor. Tabiin ya. Sahabeden sonra geliyor. Onun için biz şimdiden ahiretin şiddetlerini dehşetten düşüneceğiz. Takva riayet edeceğiz. Haramlardan, günahlardan tevbe edeceğiz. Beş vakit namazı hemen namazsız hiçbir dua kabul olmaz. Hiçbir dua. Namazsız. Bir şeye ümitlenmesin. Ben namazsızın imanlı ölme tehlikesi o kadar büyük ki anlatamıyorum yani. Okuduğumuz kitaplara bakarsan durum vahim. Ki bakacağız. Nereye bakacağız? Kur'an'a, sünnete bakacağız yani. Başka nereye bakacağız? Ahireti nereden anlayabiliriz? Dünyalık içinde tedarik görelim. Sakınalım, koruma tedbirlerimizi alalım. Ahiretimiz için daha büyük koruma tedbirlerimizi alalım. Böylece Rabbimizin emrine uyalım. Ve tecevvedü, azıklarınızı alın. Ahiret kardeşlikleri kuralım. Allah yolunda dostluklar kuralım. İyiliği emredelim, kötülükten ne edelim. İnsanlara hüsnü zan edelim, iyi düşünelim, dua edelim. Bu okuma varilen efendim bütün kardeşlerimizin efendim birlikte okuduğumuz dualara, zikirlere biz de katılalım. 5-10 tane de biz okusak bile dualara iltihak edelim. Neden? Toptan pazar Rabbim bize muamele görsün. Fazlu keremiyle ya Rabbel alemin. Şimdi Hacı Raşit, Helvacı Hacı Raşit Efendi, ağabeyimizin de ahiret kardeşimizin de ruhu için, cümle geçmişlerinin de ervahı için bir şehadet tevhid okuyalım buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesahu ilmullah. Allah Allah Allah. Celle şanuke ve celle celaluke. Ve amme nevalike ve la ilahe gayruke ya rabbel alemin. Bu şehadetlerimizi, tevhidlerimizden hasuna cümlesi var. Bizlerin fazl-ı keremiyle kabul eyledikten sonra evvelen müdahat Hacı-ı Kâna Şefi'ül Usad, Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in aziz, latif, şerif-ül Usad. Saniyen bugün rahmet-i ilahine ısmarlamış olduğumuz Helvacı Hacı Raşit Efendi'nin ruh-u şerifine, ahiret kardeşlerimize, Hurşid Efendi'nin, Hadır Efendi'nin vesaire cümle ihvan-ı kiramdan meyitin ve meyitatın ervah-ı tayyibin hediye eyledik. Şu saatte ihsal eyle, ruhaniyetlerini haberdar eyle. Zikirlerinin, ibadetlerinin, ya Rabbi tilavetlerinin, Efendi Hazretlerimize, dostlarına, velilerine, muhabbetlerinin, ya Rabbi nurlarıyla kabirlerini pür nur eyle ya Rabbi. Mahşer sabahına kadar onları da bize nursuz bırakma. Ya Rabbel Alemin, ya Rabbel Alemin, ya hayran olsun. Seyyiatları vardır mutlaka, kul kusursuz olmaz. Seyyiatlarını mahvela senata tebdil eyle, azabını gazabını. Şaban-ı Şerif önümüzdeki Ramazan-ı Şerif hürmetine defu rafu zâleyle. Amin. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âliye ve sahâbü sellem. Bizim Mehmet Ali eniştemizin de 40. günüymüş. Onda vefatı 40 doldu. Onun da cenazesinde bulunabildik. Bak şimdi olsaydı cenazeye de gidemeyiz. Kimsenin cenazesine katılamıyoruz yani. Ölümün de hayırlısı, defnin de hayırlısı, her şeyin hayırlısı. Ya Rabbi bizlere de nasip eyle. Allahümme salli ala seyna Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ve sellim. Mehmet Ali Enstemiz de ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed. Abduhu ve Resuluhu la ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhacim ve nefes. Adede mâvşâhu ilmullah. Allah, Allah, Allah ya Rabbi. Hediyelerimizi vasıl eyle, seyyatlarını mahveyle, azabı varsa def-u raf-u izale eyle. Rahmetinle, lütfunla, keremine muamele. Kim sana karşı isyanda bulunmamış ki hepimiz günahkarız. Ya Rabbel Alemin, keremine sığındık. Ya Rahman Rahman. Sübhane Rabbiyel Aleyhi Aleyhi Vahhab. Elhamdülillah Rabbim. Salatu vesselamu ala seyyidil mursaleyhi Muhammedin ve ala amin. Allahümme inna selüke el cenneh ve ne'udu büke min. Allahümme inna selüke rıdâke vel cenneh ve ne'udu büke min. Allahümme inna selüke el cenneh ma qarrabe ileyha min kavline ve kavline. Na'udhu bika minan nari ve ma qarraba ileyha min qablina wa qablina. Na'seluka min khayri ma sa'alaka min nabiyyika Muhammadin sallallahu aleyhi ve sellem. Na'udhu bika min sharri ma sa'adaka min nabiyyika Muhammadin sallallahu aleyhi ve sellem. Wa antal musta'an wa aleyka al-balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Allah ya rabbi. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Mimma nakhafu wa nahzar. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. عدد ذنوبنا حتى تغفر اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون وهجوم الوباء وموت الفجاء ومعرة الحمى ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب على آله وصحبه وسلم عدد ما أوسعه علم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم كما شفعت فينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فامهلنا وعمر بنا منازلنا اللهم امهلنا وعمر بنا منازلنا اللهم امهلنا وعمر بنا منازلنا يا رب يا ربي يا رب ولا تهلكنا بذنوبنا يا ربي ولا تؤاخذنا بسوء افعالنا يا رب العالمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين كافها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا بحول الله تعالى لا يقدر عليه والله من ورائهم محيط بل هم قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظ وأرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء سوء القضاء وشماتة العدو اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون وهجوم الوباء ومعرة الحمى اللهم يا رب ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله آمين آمين آمين اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم نعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضى فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم يا ربي يا ربي يا رب ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا اللهم امين اللهم امين اللهم امين اللهم ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء يا رب امين diyen bütün dilleri bu koronavirüsünden bütün vebalardan belalardan mazarrattan hummalardan ateşli hummalardan nefes darlıklarından ciğer sönmelerinden şu saatte emin eyle ya Rabbi. Şu saatte muhafaza eyle ya Rabbi. Bu kadar saat bizi dinlediler. Ayetlerini, hadislerini dinlediler. Senin rızan için dinlediler. Seni sevdikleri için, iman ettikleri için dinlediler. Şu dillere, şu amin diyenlere, şu mübarek saatte gecenin yani ya Rabbi. Kabul saatlerine artık girdik. Tecelli vakitlerinde. Ya Rabbel alemin ve ya hayrun nasirin ve ya hayrun fatihin. Okunan ayet hadis hürmetine ya Rabbi, okunan salavat-ı şerifler hürmetine, dualar hürmetine ya Rabbi, meşayıha Habibin sallallahu aleyhi ve sellem öğrettiği bu dualar hürmetine ya Rabbi, sana sığındık taundan, vebadan, hummadan, Allah'ım ya Rabbi, amin diyen dilleri de, ya Rabbi onların da bizim de sevdiklerimizi de, bizi senin rızan için sevenleri de, bundan sonra da bu dualara amin diyenleri de, bu vebadan, bu beladan, bu taundan, bu vebadan, bu hummadan, bu nefes darlığından, ciğer sönmesinden şu saatte hıfzu emin eyle ya Rabbel alemin. Amin. Bi hakkı kavlike fallahu hayrun hafızla ve erhamur rahimin. Allahümme salli ala selam. Salaten tuncina bi am cemi'i al ehvali vel afat ve tekdilena bi am cemi'i al hacat ve tutahiruna bi am cemi'i al seyyat ve şerfuna bi andeke alet derecat. Tübelliğuna bi an kusal gayat bi cemi'i al hayrat ve hayat ve ba'an. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, hasbunallahu ve ni'mel vekil, hasbunallahu ve ni'mel vekil, hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, hasbunallahu ve ni'mel vekil, hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ve alâ alihi ve sellim, inna lillahi ve inna ileyhi raci'un. Allahümme ecurna fî musibetina ve ahlif lana khayran minhâ. Elhamdülillahillezî âfâna mimme ebtelâhum bi faddalenâ alâ kesîrin mimmen khalaqa tafdîlâ. Allahümme salli alâ selâmü Muhammed. Dıbbil gulûbe devâhâ ve afiyetil ebdâni ve şifâhâ ve nûrul ebsâri ve ziyâhâ ve kûtil erûhâhâ ve gıdâhâ ve rûhâhâ. Sirri bekâhâ ve alâ âlihi ve sahbihi. Allahümme salli alâ selâmü Muhammedin bi kadri hubbike fîh. Ve zidnâ yâ mevlânâ hubben fîh ve bi câhihi indeke. Ferric annâ mâ ene fîh ilâhî. لا نسألك رد القضاء بل نسألك اللطف فيه وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما وسعه اللهم إنا نسألك اللطف فيما جرت به المقادير اللهم إنا نسألك اللطف فيما جرت به المقادير نسألك اللطف فيما جرت به المقادير فيما جرت به المقادير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما أنت اللطيف لم تزل ألطف بنا بالمسلمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين جماعة terimizden vefat eden Selahattin, Elmas, Fatıma, Zehra, Meryem, Mürsel ve bugün ismi geçen Hayrettin Orgun ağabeyimizin, Helveci Raşit ağabeyimizin, Mehmet Ali Enstemizin ve cümle meyit ve meytelerin ervahı için el Fatiha.